6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 9 april. Het Europees Hof van Justitie doet vandaag uitspraak in 3 klimaatzaken, waarbij het erom draait of landen mensenrechten schenden als ze niet genoeg doen. En er worden steeds meer antisemitische incidenten gemeld. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Vorig jaar was er een record aantal antisemitische incidenten in Nederland. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël registreerde er 379, 2,5 keer meer dan het jaar ervoor. Vooral op scholen was het raak, daar waren meer dan 5 keer zoveel meldingen. Joodse leerlingen zochten soms een andere school of veranderden hun achternaam. Ook Joodse instellingen, organisaties en personen kregen veel haatmail. Vooral het laatste kwartaal schoot het aantal meldingen omhoog na de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Het dodental van het veerbootongeluk voor de kust van Mozambique is opgelopen tot boven de 100. Er worden nog zo'n 20 mensen vermist. 10 mensen zijn levend uit het water gehaald. De overvolle vissersboot, die illegaal was omgebouwd tot veerboot, sloeg gisternacht om. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de boot werd geraakt door een vloedgolf. Volgens de autoriteiten waren de opvarenden op de vlucht voor een cholera-uitbraak in Mozambique. De ziekte heeft sinds oktober in het Oost-Afrikaanse land aan tenminste 32 mensen het leven gekost. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat er een datum is vastgesteld om Rafah binnen te vallen. Hij zei er niet bij wanneer. In de stad in het zuiden van Gaza zitten meer dan 1 miljoen ontheemde Palestijnen. Westerse bondgenoten van Israël hebben Netanyahu herhaaldelijk gewaarschuwd tegen een invasie. Daarbij zouden te veel burgerslachtoffers vallen. Israël en Hamas praten al dagen over een staakt het vuren, maar dat lijkt hiermee van de baan. In Amerika, Mexico en Canada hebben miljoenen mensen gekeken naar de volledige zonsverduistering. Even na 8 uur gisteravond, Nederlandse tijd, was de eclips als eerste te zien in Mexico en later ook in delen van Amerika en Canada. Even voor 10 uur was het natuurverschijnsel voor het laatst te zien boven land. Veel steden hadden speciale plekken waar mensen samen konden kijken, zoals in de Amerikaanse stad Indianapolis, het beroemde circuit open. Een totale zonsverduistering is redelijk zeldzaam. De laatste keer dat dit in Europa gebeurde was in 1999. Ook maart was wereldwijd gezien nog nooit zo warm als dit jaar. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 14,14 graden. Het is de 10e maand op rij dat het warmterecord wordt gebroken, blijkt uit gegevens van de Europese klimaatdienst Copernicus. Tussen april 2023 en maart van dit jaar was de gemiddelde temperatuur wereldwijd 1,58 graden hoger dan het gemiddelde voor de industriële revolutie en daarmee boven de kritieke grens van 1,5 graad opwarming. Het weer voor vandaag: bewolkt en verspreid over de dag wat buien. Soms schijnt de zon, het is maximaal 15 graden, maar het waait ook stevig met een vrij krachtige tot aan zee harde wind uit het zuidwesten. In het westen mogelijk windstoten tot 80 km per uur. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg beslist vandaag over 3 klimaatzaken. Een groep Zwitserse klimaatoma's, Portugese jongeren en een Franse burgemeester hopen dat het Hof gaat zeggen: landen die te weinig aan klimaatbeleid doen, schenden daarmee mensenrechten. Als het Hof het daarmee eens is, dan kan dat landen dwingen om meer tegen klimaatverandering te doen. Ook Nederland. Klimaatjurist van Urgenda Dennis van Berkel heeft zowel de klimaatoma's als de jongeren in eerdere zaken bijgestaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Wordt het een spannende dag? Ja, nee, dit is een heel spannende dag. Dit is het hoogste mensenrechtenhof in heel Europa. En als die uitspraak doet over wat de verplichtingen zijn op basis van het Europese Mensenrechtenverdrag, dan is dat een belangrijke dag. Het zijn 3 verschillende zaken dus, hè? Is er een gemene deler? Er zijn meerdere dan deze 3 zaken nog voor dit hof. Maar de hof heeft deze 3 zaken uitgekozen om voor de grote kamer van dat hof te doen. Daar zitten 17 rechters in. En er zijn maar iets van 15 zaken van de totaal meer dan 70.000 zaken die voor die grote kamer zijn. En dat zijn alleen maar de zaken waar hele belangrijke vragen voor liggen aan het hof. In die zin is het dus ook extra bijzonder. En de gemene deler is dat het allemaal gaat over die impact van klimaatverandering en dat die een bedreiging vormt voor de mensenrechten. En dan moet het gaan om schending van mensenrechten nu of ook van mensenrechten in de toekomst? Kijk, wat deze mensen zeggen in al deze zaken, en dat is hetzelfde eigenlijk als wat wij in de Urgenda-zaak hebben gedaan, waar de Nederlandse Hoge Raad over hebben beslist, is dat als we nu niet emissies reduceren, dat dan die nog veel ergere schade, als we over die 1,5 graden heen gaan, waar we dus al ontzettend dichtbij zitten, ja, dat dan onvermijdelijk wordt. Dus die rechten worden nu al geschonden, zowel door de impacts nu al, als dat het feit dat erger alleen maar voorkomen kan worden door nu handelen. En Nederland is een van de landen die is aangeklaagd. Ja, in een van de zaken, dat is de zaak van de Portugese jongeren, die is tegen 32 landen. En een van de landen daarin is ook Nederland. Wat heeft Nederland daartegen ingebracht? En Nederland had wel een iets andere positie dan veel van de andere landen. Nederland zei, ja, in principe ja, inderdaad, dit mensenrechtenverdrag beschermt mensen tegen klimaatverandering. En overheden moeten dus handelen. Maar wij vinden wel dat we al genoeg doen. En een aantal andere landen zeiden, nou, die verplichtingen vinden wij dat die niet onder dat verdrag gelden. In die zin had Nederland een iets andere positie. En dat kwam ook omdat onze Hoge Raad al dat heeft vastgesteld, dat dit mensenrechtenverdrag, het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, ja, die bescherming biedt. En wat is nou de verwachting van vandaag? Kan het zijn dat het Hof gaat zeggen dat we gewoon veel meer moeten doen? Ja, dat is wat in deze drie zaken wordt gevraagd. Hè, van de mensen die deze zaken hebben aangespannen. Inderdaad, op dit moment landen niet genoeg doen en ook eigenlijk hun doelen niet op de wetenschap baseren. We weten hoeveel de emissies naar beneden moeten en hoe snel dat moet om die hele erge, nog veel ergere impacts te voorkomen, die 1,5 graden, om daaronder te blijven. En we zien ook dat als je optelt wat landen op dit moment doen, dat het gewoon niet optelt. En dat als je dat naar landen vertaalt, dat de individuele landen dus ook meer zouden moeten doen. En dan zal het niet gespecificeerd worden van wat landen moeten doen, alleen maar dat ze meer moeten doen. Nou, dat kan allebei. Dat moeten we afwachten. Er liggen ook specifieke eisen onder de klachten, maar het Hof bepaalt zelf wat ze uiteindelijk in die uitslag, in de uitspraak zetten. Het is niet een soort van zwart-wit of ze krijgen helemaal gelijk of niet. Daar heeft het Hof gewoon vrijheid in. Maar de impact op landen kan dus groot worden. Nou ja, kijk, de impact op klimaatverandering is al enorm. Mm-hmm. En de impact op wat die landen aan klimaatverandering gaan doen, ja, die kan ook heel groot zijn. Dank u wel, klimaatjurist van Urgenda, Dennis van Berkel. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 6:08. Bij Op1 was CIDI-directeur Naomi Mestrem. Uit cijfers van het CIDI blijkt dat het aantal antisemitische incidenten het afgelopen jaar flink is toegenomen. In 2022 waren het er 155, vorig jaar 379. Vooral op scholen nemen de incidenten toe, zei Mestrem. Nou, we worden vooral veel door bezorgde ouders gebeld. Zeker ook de afgelopen 6 maanden... over hoe hun kinderen op school worden bejegend. Vaak is het enigste Joodse kind in een klas. Dat te maken krijgt met vreselijke verwensingen, soms ook met geweld. We hebben ook te maken gehad met een dreiging met een mes. Dit zijn kinderen en de ouders die zoeken naar hulp. En op die manier komt de melding vaak binnen. Maar heel veel wordt ook niet gemeld. Onlangs kwam de Tweede Kamer met een statement tegen antisemitisme. Dus niet genoeg, vindt Mestrem. Er moet echt iets gaan gebeuren. Want we zien dat al die dingen niet leiden tot het resultaat, namelijk een afname ervan. Integendeel, het wordt alleen maar zichtbaarder. Ik denk namelijk niet dat antisemitisme ooit weg is geweest. Het komt alleen steeds meer. Het is salonveeg geworden om je antisemitisch te uiten. En dat is echt een probleem. Want waar gaan we naartoe in de periode die nog gaat komen en met een volgende generatie? In Met het oog op morgen ging het over de massale moorden op de Tutsi's en gematigde Hutu's in Rwanda. 30 jaar geleden werden in 3 maanden tijd 800.000 tot 1 miljoen mensen vermoord door milities van de Hutu-meerderheid. VRT-journalist Katrien van der Schoot was toentertijd in Rwanda. Ik heb van daaruit geprobeerd om verslag uit te brengen met wat ik hoorde via telefoongesprekken, via vrienden, getuigen, diplomaten bijvoorbeeld. Dus zo kwam het nieuws wel in België terecht. Maar wij zelf konden niet weg en we geraakten eigenlijk ingesloten. En we hebben inderdaad wel echt hele bange uren meegemaakt. We dachten, omdat ook de Belgen geviseerd waren, dachten we dat, dat ons laatste uur geslagen had. Van der Schoot vertelde ook hoe het nu is in Rwanda. Rwanda is intussen echt wel uitgegroeid tot een vrij modern land. Hè, waar alles ogenschijnlijk ook heel goed gaat. Verzoening bij de mensen zelf, dat is een andere zaak natuurlijk. Dat kan je niet zomaar afdwingen. Maar af en toe zie je, en dat zie je meer en meer, wel heel mooie projecten. Projecten waar bijvoorbeeld daders en slachtoffers worden samengebracht. Ik heb dat zelf met eigen ogen kunnen zien. En dat is echt bewonderenswaardig. Als je zo ver al kan geraken. Dan lukt het wel. Radar stond stil bij elektrische cv-ketels. Ze zouden makkelijker te installeren zijn en goedkoper dan een warmtepomp. Maar de mensen die ze hebben krijgen te maken met torenhoge energierekeningen. Want de ketel sleurt veel elektriciteit, merkte ook Eva. Op deze pagina kun je het verbruik zien van het afgelopen jaar, dus 2023. Hoe hoog is het? Het totale verbruik is 8765 kilowatt. En is dat hoog? Dat is wel heel hoog. Dat is gewoon wat een 5-personen huishouden verbruikt normaal. In een villa, zoiets. Terwijl jij hier in je uppie woont? Ja, op 61 vierkante meter. En de leveringskosten van dat hele jaar waren €3802,07. De elektrische cv-ketel mag niet eens als hoofdverwarming worden verkocht, zei Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Het past niet in het bouwbesluit. Want het is niet een energiezuinig product, dus het voldoet niet aan de rendementseisen. Dus het mag niet. Ja. En toch wordt het product verkocht. De overheid moet daar beter op handhaven, vond Terpstra. Er zijn heel veel bedrijven die plaatsen, maar uiteindelijk misschien ook wel niet eens weten dat ze strijd handelen met de wettelijke regelgeving. Maar daar heeft de overheid een rol. En het is natuurlijk tamelijk bizar dat fabrikanten die weten dat ze dit product niet op de markt mogen brengen, toch dat product verkopen. Gewoon. En dat er ook verkopers zijn die weten dat ze het product niet mogen verkopen, maar dat toch doen. En dat was gisteravond op radio en tv. Dreamers van Blautsen. Afname brede brugklasse lijkt gestuit. Dat kopt het hoofdmorgen. Het aantal scholieren dat in de brugklas les krijgt op meerdere niveaus is de laatste jaren ongeveer gelijk gebleven, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. En volgens Trouw is dat opvallend, omdat de populariteit van deze gemengde klassen de laatste decennia is gedaald. Sinds 2015 zit 55% van de leerlingen in een gemengde brugklas, waar ze bijvoorbeeld les krijgen op zowel VMBO als HAVO-niveau. Een van de voordelen is volgens de onderzoekers dat leerlingen uit een achterstandssituatie meer tijd hebben om het voor hen juiste schoolniveau te vinden. Comfortwater wordt duurder, dat kopt de Telegraaf. Als mensen in de zomer vaker hun tuin sproeien of een groot zwembad vullen, moeten ze daar extra voor gaan betalen. Tenminste, dat wil waterbedrijf Vitens, dat in het noorden en oosten van het land water levert aan 6 miljoen mensen. Het bedrijf zegt al langer dat het steeds moeilijker is om voldoende water te leveren. Daarom verzint Vitens manieren om te besparen. Met een speciaal tarief voor dus comfortwater, zoals het wordt genoemd. Hoeveel duurder dat water dan moet worden, dat weet Vitens nog niet. Lokale afdelingen van de Rabobank krijgen in de toekomst minder te zeggen, blijkt uit een gelekt reorganisatieplan dat het FD in handen heeft. De bank neemt daarmee afstand van zijn coöperatieve karakter, schrijft het Financiële Dagblad. De topman van de bank, Stefan de Kranen, vindt de organisatie nu te log, complex en hiërarchisch. Hij wil dat het hoofdkantoor meer te zeggen krijgt. Het FD denkt dat door deze reorganisatie bij de Rabobank ook mensen hun baan kwijt gaan raken. En niet helemaal een verrassing op de voorpagina van het AD. Amsterdam is de duurste huurstad. Ja, misschien toch nog een klein beetje verrassing. Dit geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor heel Europa. Amsterdam is ook in Europa koploper, blijkt uit internationaal onderzoek over het eerste kwartaal van dit jaar. In Amsterdam is de huurprijs voor een appartement gemiddeld €2.275. En daar betaal je dus meer dan in bijvoorbeeld Rome, Parijs of Milaan. De hele Randstad is sowieso Europees gezien een dure plek om te wonen, zeggen de onderzoekers. In dit lijstje staan Den Haag en Rotterdam ook in de top 5. Volgens de Woonbond is het treurig nieuws dat we qua hoge huurprijzen als winnaar of eigenlijk verliezer uit de bus komen. En er is verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Er zijn een paar files op de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor Den Hoorn. 10 minuten op onthoud na een ongeluk met een vrachtwagen. Daardoor is de afrit dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor Zevenbergse Hoek 10 minuten. Dat komt door werkzaamheden die langer duren dan gepland. Daardoor ook een file op de A59 Den Bosch richting Zierikzee. Voor knooppunt Zonsdeel 10 minuten vertraging. In Guatemala wordt oud-legerbaas Benedicto Lucas Garcia vervolgd voor genocide tegen een inheemse bevolkingsgroep. De moorden werden gepleegd tijdens de Guatemalteekse burgeroorlog. De voormalige legerbaas is inmiddels 91, heeft al een gevangenisstraf uitgezeten en zit nu vast in voorarrest. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek vanuit de Mexico-stad. Boris, waar staat Lucas Garcia allemaal voor terecht? Nou, deze oud-generaal wordt beschuldigd eigenlijk van een hele reeks misdaden, van genocide tot misdaden tegen de menselijkheid. En hij kan er ook ruim 100 jaar celstraf voor krijgen. En die misdaden die zouden zijn gepleegd tussen 78 en 82. Toen was hij dus generaal van Guatemala, van de strijdkrachten. En zijn broer Fernando die was toen president van het land. En in die periode zou Lucas Garcia in de westelijke regio van Guatemala, Quiche, in ruim 20 inheemse dorpen enorme slachtpartijen hebben laten aanrichten, waarbij zo'n 1200 mensen, waaronder kinderen en ouderen, zijn omgekomen. Dit vond allemaal plaats tijdens de burgeroorlog van Guatemala. Toen werden inheemse Maya's in Guatemala verdacht van steun aan rebellen en ja, massaal over de kling gejaagd, onder meer dus door deze man. Maar dit speelt allemaal ruim 40 jaar geleden. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat deze rechtszaak er kwam? Nou, dat heeft heel lang geduurd omdat pas in 2018 het Hoge Rechtshof in Guatemala heeft geoordeeld dat er genocide werd gepleegd in het land. Dat had de VN al eerder geoordeeld. Maar pas toen kon men beginnen met de vervolging van daders. En die waren intussen al een heel stuk ouder. Heel veel van hen waren overleden of konden vanwege hun gezondheid helemaal niet meer terecht staan. En die 91-jarige Lucas Garcia nu, ja, dat is echt een uitzondering. Want hij heeft de afgelopen jaren ook echt alles gedaan om zijn zaak te vertragen. Is deze zaak nog steeds belangrijk voor die inheemse bevolkingsgroep? Jazeker. Er zijn nog steeds directe nabestaanden van de genocide. Er zijn mensen die het hebben meegemaakt. Maar ook voor hen is deze zaak een beetje too little too late. Hè. Er is jarenlang gevochten voor gerechtigheid, maar die is er eigenlijk nooit geweest. Er zijn nooit herstelbetalingen geweest. De inheemse bevolking in Guatemala is nog steeds heel arm, een beetje achtergesteld ook. Ja, en veel van die daders van die genocide, zoals we al zeiden, die zijn zonder proces gestorven, hebben nooit een dag achter de tralies gezeten. Maar je moet je voorstellen dat in minder dan 40 jaar tijd bijna 200.000 mensen zijn vermoord, waarvan bijna 80% inheems. Ja, dat is iets wat je niet zomaar uitwist en ook niet met een rechtszaak. Nee, waar hopen nabestaanden dan wel op nu? Nou ja, erkenning vooral. Kijk, er is nog een hele lange weg te gaan voor deze groeperingen. Na zo'n rechtszaak zou je kunnen gaan kijken naar de verantwoordelijkheid van de staat. Vervolgens toch naar herstelbetalingen. Kijk, de inheemse bevolking in Guatemala is decennia lang systematisch onderdrukt. En de gevolgen daarvan, ja, die zijn vandaag de dag nog steeds merkbaar. Dus inheemse activisten die zeggen dat er een maatschappelijk debat moet komen met een mate van herstel. Je kan denken aan subsidies of beurzen voor inheemse mensen, maar ook musea, herdenkingsstenen voor deze genocide. En ja, hopelijk kan deze rechtszaak dienen om die positie van inheemse Guatemalteken te verbeteren. Ja, en aandacht dus ook voor hun zaak. Ja, precies, dat het toch weer op de kaart staat. En ook de hele internationale gemeenschap meekijkt of de rechtsstaat in Guatemala bestaat en of er toch iets van gerechtigheid komt voor de inheemse bevolking. Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek. 800 lezeressen van de Libelle vierden gisteravond de 90ste verjaardag van hun favoriete tijdschrift. In het AFAS Theater in Leusden kwamen moeders, dochters, vriendinnengroepen bij elkaar om te kijken naar optredens. En zij zagen als eerste fans de cover van het jubileumnummer. Verslaggever Danny Simons was ook in de zaal voordat de show begon. In de zaal draaien ze op de achtergrond Girls Just Wanna Have Fun. En de meeste girls, of nou ja, vrouwen van zekere leeftijd, die zitten al binnen. Sommigen met gezellige feesthoedjes op. En er komen ook nog wat vrouwen binnendruppelen in de foyer. U bent hier op de verjaardag van Libelle. Libelle bestaat 90 jaar. Trouwe lezers hier voor mij? Hartstikke trouw. Hoe lang al? 40 jaar. 40 jaar? Eind, hè? Oud, hè? Hoe lang lezen we het blad al? Zolang het er is. Maar betekent dat u ouder bent dan 90 jaar? Nee, ik ben nog niet. Maar wel er tegenaan, een beetje. En wat maakt het dat u zo'n loyale lezer bent? Het is een lekker blad om te lezen. Ze zijn actueel. Er staan hele gezellige dingen in. Er staat mode in. U zegt net, het is actueel, hè? Daar wil ik even verder op ingaan. Want voor mij, ik ben 30, is het dat blad dat bij de tandarts ligt en een tijdloze uitstraling, tijdloos karakter heeft. Maar dat is het dus niet. Het is heel actueel, zegt u. Het kan inderdaad heel actueel zijn, ja. Het gaat over armoede. Het gaat over bijvoorbeeld burn-outs. Net zoals een krant. Je ziet het nieuws. Ja, het is ook echt een nieuwsbron. Ja, ja. Zometeen, we moeten zometeen naar binnen. De bel gaat. Nog even kort. De hoofdredacteur is er zometeen. Die gaat zometeen spreken op het podium. Maar als u haar ook even feedback zou mogen geven. Welkom in het Abendstheater. Wat zou u haar dan willen vertellen? We kennen die bellen al wat langer. En ik zou zeggen, hou het voor alle leeftijden. Dat zou ik mee willen geven. Ja, dat is waar. Voor jong en 50 plus, maar ook straks 60, 70 plus. Ja, ik zie wat ziet Hans Kazander nog jong uit? De verjaardagshow gaat beginnen met gasten als meidenband Lois Lane, presentatrice Quinty Trusvol en goochelaar Steven Kazan. We beginnen hier. Nou, wat hebben we hem gevraagd van, Steven, voordat we losgaan, kun je er wel even checken of ze wel nog oplettend genoeg zijn? Want het wordt natuurlijk wel een gezellige, leuke avond. Er wordt veel gelachen, er wordt veel besproken. De hoofdredacteur Hilmar Mulder gaat zo meteen ook spreken en haar lezeressen verwelkomen. Ze is net in de make-up geweest en we kunnen haar backstage even spreken naast een grote taart met bloemen en het Libelle-logo erop. De zaal, ook inclusief het balkon, dat deze zijde heel enthousiast was. Hoe is het eigenlijk allemaal ooit begonnen? In 1934 kwam het eerste nummer op de markt voor 8 cent. En ja, nu zijn we inmiddels 90 jaar verder. We zien natuurlijk dat de verkoop van print staat zeker onder druk. Maar online gaan we als een malle. We hebben per maand een bereik van 4,5 miljoen. En dat doen we ook omdat we natuurlijk een website hebben en een app. En we hebben video's en we hebben vlogs en we hebben een podcast. En we hebben een astro-orakel. En ook online en via de social media bereiken we ons publiek via alle wegen en alle kanalen. En merkt u ook dat daar dan nieuwe aanwas bij komt? Want ik kwam net naar binnen en ik moet wel eerlijk zeggen, het zijn wel wat oudere vrouwen die ik hier om me heen zie. Ik denk dat degenen die vooral naar de show komen, dat dat inderdaad de printlezer is, de magazine liefhebber. Online zien we dat ons publiek weer een stuk jonger is. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Nou, ik denk dat het belangrijker dan ooit is dat je betrouwbaar bent in een wereld vol fake news en AI, artificial intelligence. En dat we altijd op zoek zijn naar verbinding en niet willen polariseren. En ik denk dat zo'n geluid heel belangrijk is, juist in deze steeds harder wordende maatschappij. Verslaggever Dennis Simons was op het feestje van 90 jaar Libella. Het is 7:04. Jackson Browne eert in The Loadout de mensen met wie hij op pad is tijdens een tournee. Begint al met de zinnen: Now the seats are all empty, let the roadies take the stage. De roadies die er het eerst zijn en als laatste klaar zijn, zingt hij verder, tegen minimale betaling. En hoe ze dan met z'n allen in de bus op weg moeten naar het volgende optreden en allerlei muziek draaien. Een prachtig mooi liedje over het leven on the road van een band. Now the seats are all empty. Let the roadies take the stage. Pack it up and tear it down. They're the first to come and the last to leave. Working for that minimum wage. They'll set it up in another town. Tonight the people were so fine. They waited there in line. And when they got up on their feet, they made the show. And that was sweet. But I can hear the sound of slamming doors and folding chairs. And that's a sound they'll never know. Down and get them up them ramps. 'Cause when it comes to moving me, you know you guys are the champs. But when that last guitar's been packed away, you know that I still wanna play. So just make sure you got it all set to go before you come from my piano. Wander around Jackson Browne, The Loadout. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het CIDI maakt zich grote zorgen over de veiligheid van Joodse Nederlanders. Het aantal meldingen van antisemitisme is gestegen van 155 in 2022 naar 379 vorig jaar. Belangrijkste aanleiding is volgens het CIDI de aanslag door Hamas op 7 oktober en de oorlog in Gaza die daarop volgde. Gisteren is in Rusland opnieuw een dam beschadigd, de tweede in korte tijd. Afgelopen vrijdag bezweek een damwand waarna delen van de stad Orsk overstroomden. Veel Russen zijn boos en gingen de straat op. Ze verwijten de autoriteiten dat er voor te veel geld een slechte dam werd gebouwd. De paus veroordeelt geslachtsverandering en draagmoederschap als schendingen van de menselijke waardigheid. Ze gaan volgens hem in tegen Gods plan voor het menselijk leven, staat in een verklaring van het Vaticaan. En daarin staat ook dat God de man en vrouw heeft geschapen als verschillende biologische wezens en dat niet aan dat plan moet worden gesleuteld. En een groeiend aantal partijen in de Tweede Kamer wil dat er meer wordt gedaan om zelfdoding te voorkomen. Een meerderheid lijkt vandaag voor een initiatief van de ChristenUnie te stemmen. In het initiatief staat dat de zelfmoordpreventielijn 113 altijd gratis moet blijven en dat er meer hekken langs sporen moeten komen waar mensen vaak zelfdodingspogingen doen. Het weer bewolkt, verspreid over de dag wat buien. Soms schijnt wel de zon, het is maximaal 15 graden. En het waait stevig met een vrij krachtige tot aan zee harde wind uit het zuidwesten. En in het westen mogelijk windstoten tot 80 km per uur. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het zat al bijna 100 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. De files die opvallen op de A4 daarna richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Hoge Maden, 20 minuten oponthoud. A59, Den Bosch richting Zierikzee, voor knooppunt Zonzeel een kwartier. En op de N247, Hoorn richting Amsterdam, tussen Edam en Broek in Waterland, 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A7 bij Purmerend. Met de opwek van schone energie in Nederland kunnen wij ons voedsel blijven produceren en onze machines laten draaien. We worden minder afhankelijk van landen met onbetrouwbare regimes en houden grip op onze energierekening. Wij willen voldoende duurzame energie van eigen bodem. Wij zijn de bedrijven voor onze energie. Ga naar energievaneigenbodem.nl. Hey, planner in de zorg. Het invullen van je rooster is een hele klus. Zorgwerk helpt je graag. Met onze pool van 70.000 gekwalificeerde professionals maken we elke 20 seconden de juiste match op een aanvraag. Dus zelfs tijdens deze commercial. Ook makkelijk en snel goede invallers vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. De Duivelskunstenaar. Een nieuw programma van het Nederlands Blazers Ensemble. De revolutionaire zwart-wit film Faust uit 1929 over de duivel en de engel. Met als soundtrack die overweldigende Faust-symfonie van Frans Liszt. Vanaf 19 april door heel Nederland. Kijk naar nbe.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De Stille Design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Nu tijdelijk 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Sinds Zweden lid is van de NAVO heeft het bondgenootschap er een belangrijke aanwinst bij, het eiland Gotland. Het heeft de omvang van de provincie Zuid-Holland, heeft maar 60.000 inwoners, maar het is wel van grote strategische waarde. Vandaag en morgen praten de ministers van Buitenlandse Zaken uit de 5 noordelijke Scandinavische landen op Gotland met hun collega's van de Baltische Staten. Scandinavië-consponent Rolien Kreton. Rolien, waarom is Gotland zo belangrijk voor de NAVO? Nou, dit eilandje is, heeft strategisch groot belang. Ligt midden in de Oostzee, met links het Zweedse vasteland, rechts de Baltische Staten en de Russische enclave Kaliningrad. En als bijvoorbeeld Rusland de Baltische Staten zou aanvallen, dan moet westerse hulp via dit eilandje komen. De Baltische Staten liggen kwetsbaar, kun je zeggen. Grenzen direct met Rusland, Wit-Rusland en Kaliningrad. En Gotland is een soort vliegdekschip dat niet kan zinken, midden in de Oostzee. En met dit Zweedse eilandje heeft de NAVO dus controle over al het lucht- en zeeverkeer in de Oostzee. En ja, staat de NAVO een stuk sterker in het Oostzeegebied. Leidt het eiland eigenlijk tot voor kort een slapend bestaan? Nou, het is nog steeds een vakantieeiland in de zomer. Maar tegelijkertijd is het de afgelopen jaren een militair eiland geworden, kun je zeggen. Het keerpunt voor de Zweden was de inname van de Krim, 2014... Zweden was op dat moment nog geen lid van de NAVO, maar ze zeiden toen, we moeten onze defensie versterken. De dienstplicht werd opnieuw ingevoerd. In 2017 werden er toen 400 militairen naar Gotland gestuurd. En ja, die legereenheid op het eilandje wordt sterk uitgebreid. Dus over 4 jaar moeten er op het eiland 4500 soldaten zijn. Dus het is een combinatie, kun je zeggen, van vakantieeiland en militaire hotspot. Ja. En zijn er dan nog meer plannen met het eiland? Nou, Zweden beslist wat er met het eiland gebeurt. Maar er worden in ieder geval grote militaire oefeningen gehouden rondom het eiland, NAVO-oefeningen. Zweden wil ook in het noorden van Gotland een haven ombouwen, zodat het ook voor militaire doeleinden kan worden gebruikt. Er worden ook radar- en raketsystemen uitgebreid, zodat de lucht en de zee in het gebied kunnen worden bewaakt. Dus het is belangrijk voor de NAVO en voor Zweden om het signaal af te geven. We zijn actief op dit eiland en het kan niet zomaar worden ingenomen. Maar nou zei je al, het is eigenlijk een vakantieeiland. Dat klinkt heel lekker rustig en vredig. Wat vinden die inwoners ervan? Nou, de meeste mensen die ik heb gesproken, die zijn vrij nuchter. Ze zijn in ieder geval niet bang dat het eiland morgen wordt aangevallen. Want ze zeggen, Rusland heeft veel te druk met Oekraïne. Maar ze zijn zich wel bewust dat het eiland kwetsbaar ligt. Dus de meeste mensen vinden het wel een geruststellend idee dat er bijvoorbeeld NAVO-oefeningen worden gehouden. Dus er is steun voor de militairen op het eiland. En er is ook steun dat er grote internationale oefeningen worden gehouden. En veel bewoners zijn ook al jarenlang zelf actief. Bij de Home Guard wordt het genoemd, een soort militaire burgerwacht. Die oefent samen met het leger en ondersteunt het leger. Dus veel bewoners zijn al lang gewend aan militairen en bijvoorbeeld tanks op het eiland. Rolien, dankjewel. Scandinavië-correspondent Rolien Creton. Noord-Amerika geniet na van de volledige zonsverduistering. Die was te zien in een strook van bijna 200 kilometer breed. Vanuit het zuidwesten in Mexico, over Amerika tot in het noordoosten Canada. En dat komt maar zelden voor. Om de strook met de volledige zonsverduistering heen was een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Correspondent Rudy Bauma zag hem in Washington. Ja, we zijn op de National Mall, het centrum van Washington D.C. tussen alle bekende gebouwen, het Capitool, het Witte Huis en allerlei musea. En tussen die gebouwen zie ik allemaal mensen met de bekende brilletjes op die naar boven staren naar de zonsverduistering. I'm seeing Pac-Man, like a big Pac-Man. Die zonsverduistering zal hier in Washington D.C. niet 100% zijn, niet volledig, maar zo'n 90%. Toch heel bijzonder. It's because everyone's excited. Everyone's excited about an eclipse. I am elated. I woke up this morning and looked at the forecast and I was like, yes. Ik spreek met astronoom David Dvorkin en hij heeft om meerdere redenen een sterke liefde voor zonsverduisteringen. I met my wife an eclipse? Ja, hij heeft dus zijn vrouw bij een zonsverduistering ontmoet in 1970. En hij denkt dat deze zonsverduistering zo populair is omdat hij in veel bewoonde gebieden te zien is en dus zo toegankelijk is. Accessible eclipse for Americans. Hold it up again. We gotta find it. Ja, er zijn allemaal wetenschappers hier. So we're demonstrating what a pinhole camera is. So this is a way. En die leggen aan kinderen uit hoe ze een pinhole camera kunnen gebruiken. En dat is eigenlijk een kaart waar gaatjes in zijn geprikt, waardoorheen het schijnsel van de zon komt en waar je dus de vorm van de zon op dit moment indirect en veilig kan bekijken. If you don't have glasses, which I think a lot of people don't, because there's a lot of people here. Er staat hier een rij bij een telescoop. Die telescoop is meegenomen door Gil Gomez, een jongen van 17 uit Washington. Ja, yeah, it's all mine. Finished up, like fixed up myself. Ja, hij heeft eigenlijk met karton heeft hij op de kop van de telescoop een soort zonnefilter gemaakt, waardoor je veilig kan kijken. Oh, there it is. Oh, yeah. Ja, Gil zegt dat hij die telescoop graag deelt met zoveel mogelijk mensen. As I say, it's always better to give than to receive. So it's better if people see. And yeah, that's why I brought it here in the first place, right? So, is he it? Yep, I can see. Oh my goodness, it's big. I know, right? Yeah. I can see it up yeah? there. Yeah, wow. I can even see the moon. Hij heeft ook een camera op die telescoop gebouwd. En ook die camera is weer voorzien van een zonnefilter. Met karton in elkaar geflanst. Maar ja, het werkt feilloos. Op de foto's is prachtig te zien hoe alleen nog een klein randje van de zon te zien was. Wow, this is beautiful. I know, right? Oh my god. We don't see the sun. But why? En waarom is deze zonsverduistering zo volmaakt? Nou, de maan is weliswaar 400 keer zo klein als de zon, legt professor de Vorkin uit. Maar de zon is 400 keer verder weg. En dus dekt de maan de zon op het oog precies af. In the sky. Nou, je hoort het enthousiast gejuich om ons heen. Die zonsverduistering is nu op het hoogtepunt. Je ziet alleen nog een klein randje van de zon. Ja, je merkt ook dat het ineens wat frisser wordt. We staan een beetje in de schaduw. It's pretty cool. Gil Gomez vond het behoorlijk cool. Hij had niet verwacht dat het zo donker zou worden. Oh, I thought it was beautiful. Het meisje naast hem vond het ook prachtig. Years ago, but this one was so beautiful. Ja, nog een half uurtje en dan is die zonsverduistering helemaal verdwenen van Amerikaans grondgebied via het noordoosten. The next one is going to be in 2044, so it's going to be 20 more years until we see. Ja, dan is het weer ruim 20 jaar wachten tot een zonsverduistering kust tot kust te zien is in de VS. I am utterly delighted, impressed. En David de Vorkin die is verheugd en verrast over de populariteit van deze eclipse. It just about pushed Trump off the front page of the Washington Post. Al was het maar omdat het even Donald Trump heeft verdrukt van de voorpagina van de Washington Post. De zonsverduistering die de Amerikanen flink bezig heeft gehouden. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Sinds 7 oktober is het strijdtoneel niet alleen Gaza. Ook in het zuiden van Libanon zijn er iedere dag beschietingen tussen Israël en Hezbollah. Hezbollah, internationaal gezien als terroristische organisatie, staat in de oorlog in Gaza aan de kant van Hamas. Zo'n 90.000 Libanezen kunnen door de gevechten al maanden niet meer thuis wonen. De regering laat ze aan hun lot over. Maar sommigen hebben geluk en hebben een kamer weten te bemachtigen in Hotel Montana, ook in het zuiden van Libanon. Correspondent Daisy Moore ging op bezoek. Hoort hier niet alleen vogels, maar ook een drone die constant over blijft vliegen, blijft zoomen. Marhaba. Hi. Kifkon. Deze marmeren vloeren doen wel vermoeden dat het hier ooit stukken beter was. Beetje vergane glorie. Hotel Montana moet ooit heerlijk geweest zijn. Maar nu is het een plek waar bijna 70 families naartoe gevlucht zijn. Intern ontheemd. Zakken brood liggen op de centrale tafel. Nou, zegt Salam. Van de Libanese overheid moeten we het zeker niet hebben. Daar krijgen we helemaal geen hulp van. Maar hij heeft het goed geregeld met verschillende NGO's. De een doneert matrassen, de ander brood, water. En zo, zo goed en zo kwaad als het gaat, proberen ze er toch iets van te maken. Prachtig uitzicht over Zuid-Libanon. Marhaba, Haji. Sabalche. Kivik. Veel rassier. Ze zijn gekomen met de kleren die ze aan hadden. Ze hebben helemaal geen kleding meegenomen. En nu zijn ze er al 4 maanden. En hebben ze dus eigenlijk niks voor de lente, voor de zomer. Ik zit hier in een van de hotelkamers. Matrasjes op de grond. Ze komen allemaal uit dorpjes pal aan de grens. Kijk, laat ze zien. Kijk eens. Dat is Israël en dat is ons huis. Zie je die weg, zegt ze? Daar is Palestina, daar is Israël en daar is ons huis. Foto's met allerlei enorme rookwolken. Mumkin Shufa Dasur, mijn meis, dat telefoon ik. Ze laat het zien wat er eergisteren is binnengekomen aan video's. Eén grote puinhoop. Allemaal foto's van voor en na. Zij ziet het als een wereldoorlog. Iets waar de hele regio bij betrokken raakt. Nu valt de elektriciteit uit. Mafikaba. Kamsafi moet 4 uur elektriciteit hier. Ook niet echt veel. Ze vertelt hoe een paar dagen geleden een enorme explosie klonk en ze allemaal de gang in zijn gerend. En hoe iedereen dan bang is en onder het bed gaat liggen en echt uren daarna nog zitten trillen op hun benen. Dus hoewel het hier beter is en hoewel ze niet pal aan de grens zitten, is het nergens in het zuiden helemaal veilig. Ja, Nihon Kamem, Vigof, Masbot. Dit gaat nog een hele tijd duren. En al kunnen ze terug, dan zie je op die foto's die huizen die liggen in puin. Toch willen ze terug, zeggen ze. Zo snel mogelijk terug. Zodra er een staakt het vuur is, willen ze terug naar hun dorpen. Al moet ik er een tent neerzetten naast mijn huis, zegt ze. Ik wil terug naar mijn dorp. Maar wanneer dat zal gebeuren, dat is nog echt wel de vraag. Een reportage van correspondent Daisy Moore in het zuiden van Libanon. De oudere roker heeft baat bij CT-scans, dat schrijft het AD. Om de 2 jaar een longscan levert bij oudere rokers meer op dan stoppen met rokenprogramma's, zeggen onderzoekers van het Rotterdam Erasmus MC in het AD. Bij 60-plussers die al lang roken helpt stoppen eigenlijk niet meer. Daarom is het volgens de onderzoekers effectiever om deze groep blijvend te controleren en longkanker zo vroegtijdig op te sporen. Een bevolkingsonderzoek zou onder 60-plussers 1100 sterfgevallen per jaar voorkomen. Kwetsbare jongeren gebruiken de laatste jaren vaker 3MMC, ondanks een verbod op deze druk, schrijft de Volkskrant op basis van onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Dat 3MMC populairder wordt is al langer duidelijk en nu zien onderzoekers dus ook het gebruik bij kwetsbare jongeren toenemen, die bijvoorbeeld in de criminaliteit terechtkomen en thuis problemen hebben. Volgens een deskundige is 3MMC relatief goedkoop en het heeft kort effect, waardoor gebruikers vaak meerdere doses achter elkaar nemen. Voorlopig hoeven we geen lege schappen bij de Albert Heijn meer te verwachten, meldt LTL Nieuws. Medewerkers in distributiecentra van de supermarktketen hebben een nieuwe CAO. 4% meer loon krijgen ze, een maandelijkse verhoging van €25. En er zijn ook afspraken gemaakt over hogere zaterdagtoeslagen voor parttimers en uitzendkrachten. Vorig jaar staakten distributiemedewerkers van Albert Heijn nog, toen wel met als gevolg lege schappen. En de medewerkers kregen na die staking ook al een loonsverhoging van 10%. En gastouders vinden het niet haalbaar dat ze speeltoestellen in de tuin tegenwoordig op dezelfde manier moeten laten keuren als kinderdagverblijven. Een keuring die zo duur is dat gastouder Sina in Noordwolde de kinderen maar van de toestellen afhoudt, vertelt ze aan RTV Noord. Het probleem met deze trampoline is dat er geen certificaat bij staat. Als wij zo'n investering moeten doen, Nou, dan ben je voor een eenvoudig speeltoestel ben je misschien 8.000, 9.000 euro kwijt. 9.000 euro, zo. Ja, dat is voor een gastouder natuurlijk een behoorlijk bedrag. Aan de andere kant, ja, of het nou bij een kinderdagverblijf is of bij een gastouder, een trampoline moet wel veilig zijn. Ja, aan de andere kant, als ik hem gewoon in mijn tuin zet voor mijn eigen kinderen, dan hoef ik die keuring niet te hebben. Nee. Daar kun je het ook mee vergelijken. Dat is ook weer zo. Misschien is dit probleem ook wel vanaf volgend jaar verleden tijd. Het ministerie heeft volgens RTV Noord een uitzonderingsregeling voorgesteld voor gastouders. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staat ruim 150 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland. De langste files staan op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Hoogmade, 20 minuten vertraging. En op de N247 Horen richting Amsterdam, voor Broek in Waterland, 20 minuten oponthoud door de werkzaamheden op de A7. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Soulman van Sam en Dave. Het is 7:08. De vaste maand Ramadan eindigt morgen. Dit jaar was een stuk minder feestelijk door de oorlog tussen Israël en Hamas. Aan het begin van de Ramadan spraken wij met Sliman Abu Amara uit Palestijn. Hij heeft voor het eerst sinds lange tijd weer meegedaan met Ramadan uit solidariteit met zijn familie in Gaza. Sliman Abu Amara, goedemorgen. Goedemorgen. De laatste dag wordt dit. Hoe heeft u de Ramadan ervaren? Het was een bijzondere ervaring. Inderdaad, 25 jaar niet gevast. Het was heel erg bij mijzelf ben ik gekomen. Dus een soort inner rust is ingekeerd. Begin van de Ramadan was ik heel aan het trouwen. En ik voelde me onthemd. Maar door de Ramadan en de bezinning voel ik mij gesterkt. Hoe komt dat? Ik denk, als ik terug ga reflecteren, het was een soort mijn mentale verzet tegen de vernietiging, de genocide. En dan heb ik energie van gekregen door de rust te nemen, op mijzelf te concentreren en door het gevoel van elke dag lang volhouden, zonder eten, zonder drank. De laatste paar uren waren best heftig, moet ik zeggen. Het was echt niet makkelijk. Maar elke dag doorzettingsvermogen. Ik ga door. Ik pak door. Ik geef niet op. En dat geeft wel, dat versterkt van binnen. Was er ook iets juist moeilijk aan deze Ramadan? Ja. Ja. Ik heb moeite gehad dat ik het hier best breed heb qua eten. En dan dat familie, mijn familie in Gaza nauwelijks nog te eten heeft. De verhongering is een feit. We zien het allemaal. En dat ik dan niet eens durf te vragen, wat eten jullie? Want ze hebben het een keertje al gezegd. Dat ze eten blikjes. En ze moeten elke dag per dag naar voedsel gaan zoeken. En dat vond ik heel moeilijk. Durft u dus ook niet te vragen hoe zij deze Ramadan doorbrengen? Als je weet dat het met hun helemaal niet goed gaat, dan durf je niet eens te vragen hoe is het met jou. Dan je weet het al. Dus ik ging elke dag het gesprek met hun aan, vragen stellen. En dan meer, ik probeer ook sterk te zijn, zodat ik voor hun iets kan betekenen. Meer, ja. Ja, hoort u dan dingen wel als het ware tussen de regels door van ze? Ja, ja, bijvoorbeeld mijn favoriete neef Hanin vertelde mij dat zij bij haar drie dochters geen shampoo, geen zeep heeft. Daardoor moesten ze haar haar gaan scheren. Als je hoort dat vrouwen en meisjes hun haren scheren, ik vind dat heftig, omdat ze niet eens genoeg water hebben. Dus één keer per week konden ze douchen. Het heeft me enorm geraakt. Ja. Het heeft me diep geraakt. Ja, dat is met beeld voor zich te hebben dat zij hun haar moesten scheren. Dat is heftig. Heeft u tijdens deze Ramadan, behalve uiteraard dus het vasten en dus overdag niet eten en drinken, nog dingen anders gedaan dan dat u normaal doet? Rust gehad, meer rustmomenten van mijzelf. Dus ik ben niet religieus, dus dat was Ramadan, was spirituele. Ik heb wel donaties gedaan. Dat is ook een plicht voor moslims in Ramadan. Dus ik heb deze Ramadan veel meer gedaan dan ooit. En voor mijn thuis met mijn man, intiem thuis gezeten, samen gekookt, gegeten. Nog één dag en dan is deze Ramadan voor u voorbij. Dank u wel voor uw verhaal. Bedankt, dank je wel. Sliman Abu Amara. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje. En durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. In Lichtpuntjes de podcast deelt Laurentien van Oranje haar lichtpuntje. Lichtpuntjes, nu in je favoriete podcast-app. De jackpot van 10 april staat op 10,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint. Pak je dan meteen je koffers naar de Franse Riviera of ga je naar de andere kant van de wereld? De tiende kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Dit is de kracht van Oer. Voel de rust. Kom naar Drenthe. In de nieuwe dramaserie Zussen worden familiegeheimen ontrafeld. Vlak voordat je vader overleed is hij hier geweest. We zijn meer erfgenamen. Wie kun je nog vertrouwen? Het hele verhaal klopt niet. Wie ben je als je je verleden niet kent? Ik wil gewoon weten waar ik vandaan kom en wie mijn familie is. Stream Zussen, nu op NPO Start. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De ChristenUnie wil dat meer wordt gedaan om zelfdoding te voorkomen. En jongeren moeten op school en thuis meer leren over de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog, zegt minister Jezogus. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Als het aan demissionair minister Jezogus van Justitie ligt, krijgen scholieren meer les over de Holocaust. Ze reageerden bij Op 1 op antisemitismecijfers van het CIDI. De Joodse Belangenorganisatie meldt dat er vorig jaar veel meer incidenten werden geregistreerd. Vooral op scholen was de stijging volgens het CIDI schrikbarend. Scholen zijn al verplicht kinderen te leren over de Holocaust, maar docenten vinden dat vaak lastig, zegt minister Jezogus. Ze vindt het ook belangrijk dat kinderen er thuis iets over meekrijgen. Een groot deel van de ziekenhuizen in Gaza is beschadigd of verwoest door de oorlog. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat 21 ziekenhuizen niet meer operationeel zijn vanwege materiële schade of gebrek aan stroom of brandstof. En de rest is deels of minimaal actief. Hulpverleners in Gaza zeggen dat Gazanen bijna nergens meer terecht kunnen als ze ziek, gewond of ondervoed zijn. De situatie wordt met de dag schrijnender. Israël zegt alleen Hamas-strijders te willen doden die zich soms schuilhouden in de ziekenhuizen. Het dodental van het veerbootongeluk voor de kust van Mozambique is opgelopen tot boven de 100. Ook zijn er nog zo'n 20 vermisten. Opvarenden zouden gisteren op de vlucht zijn geslagen voor een cholera-uitbraak in het Oost-Afrikaanse land. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens voor de Rechten van de Mens in Straatsburg beslist vandaag over 3 klimaatzaken. Een groep Zwitserse klimaatoma's, Portugese jongeren en een Franse burgemeester hopen dat het Hof oordeelt dat landen die te weinig aan klimaatbeleid doen de mensenrechten schenden. Landen zouden dan kunnen worden gedwongen om meer tegen die klimaatverandering in actie te komen. Er moet meer worden gedaan om zelfdoding te voorkomen, vinden enkele partijen die daar vandaag in de Tweede Kamer een wetsvoorstel over verdedigen. Er lijkt een Kamermeerderheid voor in zicht. De partijen willen dat wettelijk komt vast te liggen dat gemeenten beleid moeten voeren om zelfdoding te voorkomen. Dat is nu nog niet altijd het geval. Concreet regelt de wet ook dat hulpnummer 113 vaste financiering krijgt en op die manier altijd bereikbaar blijft. Ook maart was wereldwijd gezien nog nooit zo warm als dit jaar. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 14,14 graden. Het is de 10e maand op rij dat het warmterecord is gebroken, blijkt uit gegevens van de Europese klimaatdienst Copernicus. Tussen april 2023 en maart van dit jaar was de gemiddelde temperatuur wereldwijd 1,58 graden hoger dan het gemiddelde voor de industriële revolutie en daarmee boven de kritieke grens van 1,5 graad opwarming. Het weer voor nu bewolkt en verspreid over de dag wat buien. Soms schijnt wel de zon, het is maximaal 15 graden. Er waait een stevige wind, vrij krachtig tot aan zee hard uit het zuidwesten. En in het westen mogelijk ook windstoten tot 80 km per uur. En verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er zaten ruim 200 kilometer file. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg, 20 minuten oponthoud. Op de A15 Gorkum richting Europoort is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Vaanplein 10 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam tussen Volendam en Broek en Waterland 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A7. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké. Dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. De komische musical hit De Hospita wordt na een uitverkochte tournee verlengd. Simone Kleinsma viert haar jubileum in deze hit musical comedy in een theater bij u in de buurt. Extra voorstellingen van september tot en met december. Wacht niet te lang. Ga nu naar hospitademusical.nl. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. 12 mei 2019. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bekertilly.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Je krijgt korting op tafelen bij WoonExpress. Ontvang nu 10% korting op alle tafels en de vierde eetkamerstoel gratis. We leveren al binnen één week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Steeds meer partijen in de Tweede Kamer willen dat er meer wordt gedaan om zelfdoding te voorkomen. Vandaag stemmen ze over een initiatief van de ChristenUnie. En daar lijkt een meerderheid voor te zijn. In die initiatiefwet staat dat de zelfmoordpreventielijn 113 altijd gratis moet blijven. En dat er meer hekken langs sporen moeten komen waar mensen vaak zelfmoordpogingen doen. Mirjam Bikker, partijleider van de ChristenUnie, is initiatiefnemer van de wet. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is deze wet nu nodig? Omdat we eigenlijk jaar op jaar op jaar zien dat het aantal zelfdodingen niet afneemt, maar eigenlijk langzaam stijgt. En dat het zo is dat er nu dagelijks 135 mensen een poging doen, waarvan er ook elke dag helaas 5 zelfdodingen ook echt plaatsvinden. Met zoveel verdriet voor nabestaanden, voor mensen die het meemaken. En daarvan denken we, dat kan echt anders. Dat is ook aangetoond als je daar echt stevig werk van maakt. Dus daarom zeggen we met heel veel verschillende partijen samen, zeggen we, dit moet anders. Laten we hier structureel werk van maken. Een van die dingen is het telefoonnummer 113 dat gratis moet blijven, zegt u. Is het niet zeker dat dat gratis blijft dan? Nou, wat we telkens hebben gezien is dat het ervan afhangt dat een Kamerlid zegt, dit moet wel blijven bestaan. Dus dan wordt er weer voor een paar jaar wordt er geld vrijgemaakt. Of als de lijn groeit, omdat er helaas meer mensen naar bellen, moet er opnieuw op dat moment snel geld gezocht worden. En anders is het toch weer onzeker. En ook nieuw beleid kan bijna niet gemaakt worden, omdat telkens daarin dan weer het verhaal is, we hebben hier maar tijdelijk geld voor. Ja. Terwijl zoiets belangrijks als zelfdodingen, daarvan zeggen deze 8 partijen, laten we daarvoor zorgen dat het gewoon helder is. Hier maken we geld voor vrij. En we zorgen ook dat gemeente en de landelijke overheid beleid maakt wat echt langere tijd meegaat. En dus dat 113, de lijn waar mensen naar kunnen bellen, altijd beschikbaar is. Ja. En ook gratis beschikbaar is. Precies. Want tot voor kort moest je daar nog voor betalen. U wilt dat gewoon voor altijd eigenlijk vastleggen dat dat gratis blijft. Want waarom is het zo belangrijk dat mensen daar naartoe kunnen bellen? Nou, wat we eigenlijk zien is dat, merkte ik ook onlangs nog op werkbezoek bij 113, dat je merkt dat mensen soms in een situatie zijn dat ze zo radeloos zijn en geen uitweg meer zien, dat ze denken dat de enige weg is er niet meer zijn en daarom zelfdoding denken. En dan is het zo belangrijk dat je ergens hulp durft te vragen, maar ook door het taboe durft heen te gaan om bespreekbaar te maken wat je gedachten zijn. Ja. En het mooiste is natuurlijk als dat in je omgeving, als je daar het gesprek aan durft te gaan. Maar het is ook heel fijn om juist even te bellen met iemand wat meer op afstand, die je daarin kan adviseren. En dat je ook echt merkt dat zo'n gesprek ook helpt. En ook weer een nieuwe weg vindt van, hey, hoe kan ik toch een stukje verder komen? U wilt dus ook in die wet staat hekken bij sporen waar veel zelfmoordpogingen worden ondernomen. Hoe ziet u dat voor zich? Nou, kijk, we hebben een heel aantal dingen genoemd waar aan gedacht kan worden. En dat gaat van schulden, want als mensen stress hebben, merken we ook dat belangrijk is om aan te pakken. Dat bij balies van gemeentehuizen, bij het UWV, ook personeel getraind is in welke signalen zie ik, tot aan ook hele fysieke dingen. Nou, dan kan je bijvoorbeeld denken aan plekken waar meer zelfdodingen voorkomen. En daarin moeten de experts vooral zeggen, dus daar hebben we ook contact met mensen die daar veel meer verstand van hebben, en dat moet ook het ministerie op gaan pakken. Dat je ook voorkomt dat mensen in een bevlieging, in een opwelling, een daad doen die nooit meer om te keren is. En er zijn plekken waar we weten dat er vaker helaas suïcide voorkomt. En daarvan hebben we gezegd, dan is het ook belangrijk, en dat gebeurt, probeert de NS en ProRail proberen dat ook al wel, maar dat we dat ook structureel inzetten. Want het is zo ontzettend verdrietig om dit mee te maken, en ook dat mensen een poging doen, maar al helemaal als de zelfdoding slaagt. Dat zouden we zo graag voorkomen. Ja. U zegt al, bijvoorbeeld gemeenten krijgen ook een taak binnen deze initiatiefwet. Uh-huh. Doen gemeenten nu te weinig? Nou, ik zie een heel aantal gemeenten die hier sowieso al mee bezig is. Dat zijn er 50. Maar ons land is groter dan 50 gemeenten. En we zien dat ook hier opnieuw het eigenlijk van afhangt. Is een wethouder of een raadslid enthousiast, dan gebeurt er meer. En eigenlijk zeggen we van, joh, dit beleid, als je dit structureel invoert, als je hier meer werk van maakt, dan heeft dat echt positieve gevolgen voor de mentale gezondheid in je gemeente, en gaat het aantal zelfdodingen omlaag. En daarin zien we ook wel dat juist dat heel veel betekent voor een omgeving. Nou, we hebben de coronatijd gehad, waarin meer jongeren kampen met ook gedachten aan zelfdoding. En dan is het ontzettend belangrijk dat je ook in de gemeente doorheeft, op welke plekken kunnen wij dan juist investeren? Zorgen dat jongeren sowieso een weg weten waar ze naartoe moeten als ze deze gedachten hebben. Maar ook verder kijken. En wat kunnen we doen om ook de kraan dicht te draaien, dat we minder deze problemen hebben. Nou, dat verschilt per gemeente. Dus in de ene gemeente hebben bijvoorbeeld is meer armoede, is meer stress. In andere gemeenten zien we dat onder agrariërs er meer zorgen zijn. En het is heel belangrijk dat gemeenten daarin ook het steuntje in de rug vanuit Den Haag krijgen. Maak hier werk van. En in de gemeenteraad dat het gesprek gevoerd wordt. Wat kunnen we dan het beste doen? Want dat weet je heel vaak veel beter op de plek waar je woont, dan dat dat allemaal in Den Haag bedacht wordt. Dank u wel, Mirjam Bikker van de ChristenUnie. En mevrouw Bikker had het er al over, het belang van 113. Want voor wie aan zelfdoding denkt of wie zich zorgen maakt over iemand, praten helpt, kan anoniem dus via de chat op 113.nl of telefonisch 113 of 0800 0113. Duitsland komt vandaag voor het eerst aan het woord in de genocidezaak die Nicaragua tegen Duitsland heeft aangespannen bij het Internationaal Gerechtshof. Het Latijns-Amerikaanse land zegt dat het uiterst urgent is dat Duitsland de wapenexport naar Israël stopt. Duitsland zou volgens Nicaragua het genocideverdrag schenden door het leveren van wapens. Duitsland-consulent Charlotte Waiers. Charlotte, ligt deze zaak gevoelig in Duitsland? Ja, die ligt heel gevoelig. Los van dat het natuurlijk een hele zware beschuldiging is, heeft dat ook alles te maken met de Duitse geschiedenis. Want dat genocideverdrag is juist opgesteld kort na de Tweede Wereldoorlog als reactie op de Holocaust, dus de massamoord die Duitsland heeft aangericht. En het idee was dat zoiets nooit weer mag gebeuren. Nou is de uitleg die de Duitse regering daar ook aan geeft, dat Duitsland een bijzondere verantwoordelijkheid heeft om Joods leven te beschermen. En toen Hamas Israël heeft aangevallen een half jaar geleden, werd dat uitgelegd als, wij staan pal achter Israël. Israël heeft het recht om zich te verdedigen. Maar ja, de Duitse regering is ook niet blind voor het groeiende leed in Gaza. En ziet ook wel dat er grenzen zijn aan het recht van zelfverdediging, grenzen binnen het volkenrecht. En wil natuurlijk ook niet aan die kant, aan de verkeerde kant van de geschiedenis terechtkomen. Dus wat dat betreft is die beschuldiging erg pijnlijk. Maar Duitsland zegt, het is voor hun heel duidelijk, voor de regering heel duidelijk, dat zij hier niet schuldig aan zijn. Dus zij ontkennen heel stellig. Want welke steun leveren ze aan Israël? Nou, Duitsland is een van de grootste militaire exporteurs aan Israël. En meer dan 300 miljoen euro aan contracten vorig jaar zijn goedgekeurd voor de export in Israël. Dat is een flinke toename. Ja, het meeste daarvan is ook goedgekeurd na de aanval van Hamas. Een klein deel daarvan is wapens, zoals afweergeschut of munitie. En de rest zijn andere goederen, dus bijvoorbeeld gepantserde voertuigen of militaire vrachtwagens. En een ander punt waar Nicaragua in deze zaak op wijst is, zegt ja, Duitsland heeft betalingen aan de UNRWA, dus een hulporganisatie van de Verenigde Naties voor Palestijnen, stopgezet, net zoals andere staten overigens, na beschuldigingen dat die organisatie Hamas zou hebben gesteund. En Nicaragua zegt, Duitsland heeft ook de plicht binnen dat genocideverdrag om die steun te hervatten. Nou zegt Duitsland daar zelf over, we leveren heel erg veel steun, ook buiten die organisatie om. We zijn een van de grootste humanitaire steuners, ook van de mensen in Gaza. Dat doen ze mee aan die luchtbrug, waarbij hulpgoederen uit de lucht worden geworpen. Maar ja, daar ook is kritiek op, want er zijn ook mensen die zeggen, je kunt wel mensen in Gaza helpen, maar als je dan tegelijkertijd met Duitse steun ook Israël helpt die aanvallen uit te voeren, dan is dat, ja, het maakt elkaar niet goed, het heft elkaar niet op. Ja, heeft die kritiek nog invloed op de regering van Duitsland? Nou, je merkt wel dat de toon van de regering aan het veranderen is ten opzichte van het begin van die oorlog. Heeft natuurlijk niet alleen maar met de kritiek te maken. Het heeft ook mee te maken dat de regering ook ziet wat voor ellende daar in Gaza plaatsvindt. Maar bijvoorbeeld de bondskanselier Olaf Scholz, die zei in het begin nog heel duidelijk, de veiligheid van Israël is Duitse staatsraison. Dus zo belangrijk, eigenlijk gelijk met het Duitse eigen staatsbelang. En er is geen twijfel dat Israël zich aan het volkenrecht houdt. Nou, die toon die is echt wel veranderd. Want inmiddels zegt hij ook, we kunnen niet toezien hoe Palestijnen verhongeren. En hij heeft ook in een persconferentie met Netanyahu gezegd, eigenlijk, ja, hoe belangrijk het gevecht tegen Hamas ook is, kan dat zo hoge kosten rechtvaardigen? Of zijn er misschien andere manieren om dit doel te bereiken? Dus dat is echt een andere toon. En Duitsland merkt ook dat er vanuit diplomatieke kringen geluiden komen dat ze goodwill aan het verspillen is bij andere landen, onder andere in de Arabische wereld, doordat ze ja, eigenlijk zo lang zich zo pal achter Israël hebben geschaard. Nu dus deze zaak bij het internationaal gerechtshof. Stel, Duitsland wordt veroordeeld. Wat heeft dat tot gevolg? Nou, die uitspraak die is niet bindend. Maar Duitsland is niet een land, zoals er wel andere landen zijn, die zo'n uitspraak zomaar naast zich neer zal leggen. Dus dat zou heel pijnlijk zijn. Juristen in Duitsland houden er overigens niet rekening mee dat er een veroordeling komt. Die vinden dat onwaarschijnlijk. Maar ja, het zou natuurlijk enorm pijnlijk zijn als het wel gebeurt. En het zou interessant zijn om te kijken wat voor juridische gevolgen dat dan kan hebben voor andere landen die Israël steunen. Want die zijn er natuurlijk ook. Dankjewel, correspondent Charlotte Weijers. Het NOS Radio 1-journaal. 16 over 7. Bij Op1 was Sidi-directeur Naomi Mestrem. Uit de cijfers van het Sidi blijkt dat het aantal antisemitische incidenten het afgelopen jaar flink is toegenomen. In 2022 waren het er 155, vorig jaar 379. Vooral op scholen neemt het toe, zegt Mestrem. Nou, we worden vooral veel door bezorgde ouders gebeld. Zeker ook de afgelopen 6 maanden. Over hoe hun kinderen op school worden bejegend. Vaak is het enigste Joodse kind in een klas. Dat te maken krijgt met vreselijke verwensingen. Soms ook met geweld. We hebben ook te maken gehad met een dreiging met een mes. Dit zijn kinderen en de ouders die zoeken naar hulp. En op die manier komt de melding vaak binnen. Maar heel veel wordt ook niet gemeld. Demissionair minister Jessegus wees erop dat onderwijs over de Holocaust verplicht is in Nederland. Kijk, het moet thuis beginnen. Sorry. En op het moment dat het daar niet goed wordt, dat je daar niet meekrijgt, dat je dat niet leert. Ja. Dan is school de plek ervoor. Het is verplicht. Ja. Wat wij veel horen is dat docenten het heel lastig vinden. Dan is het belangrijk dat het bestuur om zo'n docent heen gaat staan. Gaat zeggen, we steunen je. Ja. Dat de inspectie aan de slag kan. Dat zijn allemaal zaken waar de minister van Onderwijs, Marielle Palme, bezig is. Ja. En dat je ook met die sectoren gaat praten van het onderwijs en zegt, dit kan niet. Dit moet gedoseerd worden en die kinderen moeten leren hoe het echt zit. In Nieuwsuur ging het over de verdozing van Nederland. Uit onderzoek blijkt dat het aantal distributiecentra sinds 2013 enorm is toegenomen en dat het blijft groeien. Volgens Wouter Veldhuis, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, is die groei onwenselijk. Deze centra zijn altijd nodig, maar er moet kritischer worden nagedacht over welke centra we toelaten, vond hij. Alles wat hier in deze ruimte staat, alles wat bij ons thuis staat, het is ergens vandaan gekomen en ergens naartoe gebracht. Ja, we houden van online bestellen. Ook, dat moet gebeuren. Maar pakhuizen zijn van alle tijden. Dat hadden we ook in de middeleeuwen, hadden we ook al pakhuizen. Alleen, je zou, nu de ruimte zo schaars begint te worden in Nederland, is wat preciezer moeten zijn in welke pakhuizen hebben we wel nodig voor onze samenleving. En welke pakhuizen voegen eigenlijk geen waarde toe. Er moet nu worden ingegrepen, zei Veldhuis. Hugo de Jonge is op dit moment de minister die zegt, ik wil regie op de ruimtelijke ordening pakken. En zolang ik nog demissionair in het kabinet heb, wil ik doen wat ik kan doen. En dan denk ik, nou, de logistieke bedrijfterreinen is wel een van de meest tastbare onderwerpen waar je nu effect mee kan realiseren. Ja, waar hij dus al die regie naar zich toe kan trekken en weg kan halen bij die lokale bestuurders. Ja. En ik denk dat dan het volgende kabinet er alleen maar van profiteert. Want als die moeilijke aardappel is genomen. Zanger Lee Towers zat bij Op1. Voor de start van de marathon van Rotterdam zingt hij zijn versie van You'll Never Walk Alone. Maar dit jaar wordt de laatste keer, want zijn gezondheid laat het niet meer toe. Ik sta daar en als ik dan klaar ben, dan ben ik gewoon op en versleten. En denk ik, kijk, dat is iets anders dan een liedje zingen. Als ik gewoon een optreden doe, dan loop ik hier vandaan tot aan de muur. Ga ik op een kruk zitten en dan ga ik gewoon doen waar ik goed in ben. Maar dit is natuurlijk alleen maar, je moet erbij zijn. En de afloop, normaal gesproken, ga je ook nog naar het stadhuis. Waar de mensen, waar de sponsoren, die willen ook allemaal nog even een handje met je. Abu Talib stopte ermee. Ik zei tegen Laura, ik heb het 32 jaar gedaan. 30 keer. Ik zeg, klaar. Het is mooi geweest. En dat was gisteravond op tv. In Haiti lijkt een akkoord bereikt over een overgangsraad, schrijft Frans Van Quatre. In de Haitiaanse raad zitten 9 mensen uit de politieke en de particuliere sector. Het is volgens Frans Van Quatre de bedoeling dat ze het land naar democratische, vrije en geloofwaardige verkiezingen in 2026 leiden. Haiti wordt al tijden overspoeld door bendegeweld. Bendes controleren samen zo'n 80% van de hoofdstad Port-au-Prince en cruciale wegen. Premier Henri van Haiti kondigde vorige maand zijn ontslag aan, waarna bij internationaal overleg het idee ontstond voor een overgangsraad. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Cameron die heeft Donald Trump bezocht. Daarover schrijft The Guardian. Het Britse ministerie zegt dat het gebruikelijk is dat ministers oppositiekandidaten ontmoeten. Volgens The Guardian ging het gesprek vooral over de steun aan Oekraïne. Trump heeft daar zijn twijfels over uitgesproken. Het congres houdt nog altijd een steunpakket voor Oekraïne tegen. De Britten willen de Amerikanen ervan overtuigen dat het verslaan van Rusland van vitaal belang is voor de Amerikaanse en Europese veiligheid. Aldus de krant. Cameron spreekt vandaag nog onder andere met zijn Amerikaanse ambtgenoot Blinken. Het lijkt toch nog niet zeker dat de failliete Belgische busbouwer Van Hol wordt overgenomen door het Nederlandse VDL, zoals gisteren gemeld. Volgens Omroep VRT is er nog een andere kaper op de kust. De West-Vlaamse zakenman Guido Dumaret. Hij heeft samen met een Amerikaanse partner een bod uitgebracht. We zijn in het weekend gecontacteerd geweest door de grootste klant van Van Hol in Amerika, door ABC, waar ook Van Hol een deel aandeelhouder van is. Zij hebben ons gevraagd of wij niet samen een bod willen doen. 40% Amerikaan, 60% wij. En dat hebben we weer kenbaar gemaakt aan de curatoren. Dumaret denkt dat zijn overnameplan meer banen oplevert voor Van Hol. Volgens de VRT wordt waarschijnlijk vanavond al duidelijk of VDL of Dumaret de Belgische busbouwer over mag nemen. En bij de BBC nieuwe alarmerende berichten over het klimaat. Volgens NASA-wetenschapper en klimatoloog Gavin Schmidt komt de wereld op onbekend terrein terecht als er nog veel langer warmterecords regent. En komt met de waarschuwing naar het nieuws dat vorige maand de warmste maart ooit is geweest. Het warmterecord wordt daarmee voor de 10e maand op rij gebroken. Klimaatwetenschappers kunnen die records niet goed verklaren. En wetenschapper Schmidt waarschuwt dat het er steeds meer op lijkt dat de modellen niet betrouwbaar zijn. En dat het dus ook steeds minder goed lukt om de toekomst nog te voorspellen. Verkeersinformatie Edwin Gerritsen. Inmiddels 350 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Noord-Brabant. 1 file valt op de A15 Gorinchem richting Europoort. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein is de vertraging een half uur. Er zijn 2 rijstroken dicht. Het was een kansloze nederlaag voor de Oranje Vrouwen afgelopen vrijdag tegen Italië. Vanavond kunnen ze zich revancheren tegen Noorwegen in de kwalificatiereeks. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Moet er veel gebeuren? Ja, er was gisteren een soort schoolkrantpersconferentie, positiviteitsdagje door Jonker en Spitsen, de aanvoerder, en Jonker de coach. En Jonker de coach heb ik hoog zitten, maar wat merkwaardige reactie. Vrijdag was een hele matige wedstrijd tegen Italië. Ging totaal niet en dat werd geconstateerd. Gewoon door mensen wiens werk het is om te constateren hoe het gaat. Ze zeiden, ja, die moeten allemaal een beetje positiever blijven en Spitsen ook. Jullie moeten ons een beetje helpen. Maar het was gewoon heel matig en het Nederlands elftal, we zeiden het vrijdag al, zit in een overgangsfase. En vrijdag helaas kon je zien dat de mensen, de routiniers langzamerhand wel erg aan de wat versleten kant raken hier en daar. En de jonkies er nog niet helemaal klaar voor zijn. En dat is lastig, dat is geen verwijt aan Jonker, want hij heeft weinig andere keuzes te maken. Maar het is wel een constatering dat het vrouwenteam na jarenlang heel succesvol te zijn geweest in een moeizame fase zit. Ze kunnen zich natuurlijk revancheren en alle mensen en ook mij de mond snoeren vanavond tegen Noorwegen. Nummer 16 van de wereldranglijst. Nederland staat nog altijd 7e. Dus kansloos is dat allemaal zeker niet. Maar ja, de indruk die het elftal maakte en ja, de manier waarop ze ermee omgaan maken mij niet heel hoopvol. Laat ik daar eerlijk over zijn. Ja, laten we het toch maar weer over Ajax hebben. Gisteren kwam het lang verwachte rapport over de ontslagen technisch directeur, Mislintat. En als je het zo hoort, denk je, goh, waarom is hij nou weggestuurd? Het is mooi dat je zegt als je het zo hoort, want je zou willen zeggen als je het zo leest, maar je krijgt het niet te lezen, want het rapport is niet prijsgegeven. Dat is buitengewoon merkwaardig. En als je dan bedenkt dat degene die de opdracht hebben gegeven voor het rapport en degene die het ook betaald hebben, zelf ook met de conclusies naar buiten komen, dan is dat buitengewoon merkwaardig. Ik zeg het nog eens heel netjes. En interessant is een interview in het Parool met de directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, Gerben Everts, die eerst even heel fijntjes zegt dat Ajax natuurlijk een hele kleine beursspeler is, maar hij wil er toch wel wat tijd aan geven. En dan zegt hij, ja, dat niet prijsgeven van dat rapport aan de aandeelhouders, dat is echt een soort doodzonde. Bovendien is de vraagstelling fout geweest. Hij zegt, ik ben het ook niet eens met de conclusies. En zijn pijlen richten zich vooral ook op Suzanne Lenderik, de financieel directeur van Ajax, die in de vorige aandeelhoudersvergadering foute informatie zou hebben verstrekt. En dan, ik citeer hoor, eventjes broddelwerk, een stagiair onwaardig, en je kan de beerput niet als doofpot verkopen. Dat zijn de woorden van de directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Dus dat zegt nogal iets over de manier waarop dit rapport naar buiten is gekomen. 21 mei, de mensen moeten geduld hebben nu eventjes in de hele soapserie. We gaan een paar weken in rusten, denk ik. Nou, want 21 mei is famous last words. In ieder geval, voor er echt besluiten op dit gebied gaan vallen. Okay. Want 21 mei is de buitengewoon algemene aandeelhoudersvergadering, zeg maar. En dan kan de bestuursraad, het is allemaal heel ingewikkeld bij Ajax, maar die hebben de meerderheid van de aandelen, een besluit vellen, want dan wordt zowel het rapport Mislintat als het wegsturen, nog niet officiële wegsturen van Alex Kroes behandeld. Dat zijn de twee punten. En er lijken veel mensen te denken in ieder geval dat die bestuursraad misschien ook wel eens een hele andere kant op zou kunnen gaan. Dus zeker nog wordt vervolgd de komende weken. Wat doe je daarmee? Nou, die zouden kunnen besluiten om de hele raad van commissarissen op non-actief te stellen. Dat recht hebben ze als meerderheid in de aandeelhouders. En Alex Kroes terug te halen. Dat verhaal gaat meer en meer opgeld doen binnen Ajax. Maar goed, de feiten zijn nu dat 21 mei daarover een besluit kan gaan vallen. Nou, laten we maar gewoon echt over voetbal hebben. Champions League, Arsenal tegen Bayern. Real Madrid tegen Manchester City. Op wie zet jij je geld in? Ja. Nou, de Engelse clubs zijn wat mij betreft favoriet. Bayern maakt een hele moeilijke fase door. Gaan ook geen Duits kampioen worden. Arsenal is een hele goede doen. Maar maakt internationaal, et cetera, toch het altijd vaak niet helemaal waar. Toch zijn zij voor mij wel de favoriet. Real, Manchester City. Ja, Real speelt altijd zijn beste voetbal als het moet. Maar Manchester City is momenteel ook wel heel goed. Dus over de tweeluik gezien zie ik de Engelse clubs als favoriet in de veruit mooiste helft van het schema. Dus vanavond kijken als je wil genieten. Morgen wordt het minder. Tom, dankjewel. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Moi. Écoutez-moi. Ik ben verloren. Oui, je suis perdu. Kan je me horen? Zoek je continu. Ben à tank zijn op geboren. Ma malentendu. Écoute-moi. Écoute-moi. Oh, ja, menu. Ik hoor je stem met toi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, moi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, moi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoute-moi. système et toi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, de nieuwste van Claude. Ster. Nu op NPO Luister. De jongen zonder gisteren. Stel je voor, je wordt wakker in een ziekenhuis en je hele geheugen is gewist. Het overkwam de 21-jarige Jur Dijtmers. Wie ben je eigenlijk als je alles bent vergeten? Ontdek nu de podcast De Jongen Zonder Gisteren in de gratis NPO Luister-app. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Het AfroTros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Om gokproblemen aan te pakken heeft het kabinet banken opgeroepen een limiet voor klanten in te stellen, maar banken weigeren daaraan mee te werken. Ze zijn verbaasd dat de oplossing bij hen wordt neergelegd. Wettelijk moeten banken controleren of er geen geld van rekeningen wordt witgewassen. Los daarvan mogen ze niet controleren waar klanten hun geld aan uitgeven. Jongeren moeten op school en thuis meer leren over de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Dat zegt demissionair minister Jessel Gus. Ze reageerde bij Op1 op de nieuwste antisemitismecijfers van het SIDI. De Joodse Belangenorganisatie meldt dat er vorig jaar veel meer incidenten werden geregistreerd, vooral op scholen. Een groot deel van de ziekenhuizen in Gaza is beschadigd of helemaal verwoest door de oorlog. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat 21 ziekenhuizen niet meer operationeel zijn vanwege materiële schade of het gebrek aan stroom en brandstof. De rest van de ziekenhuizen in Gaza is deels actief. Het dodental van het veerbootongeluk voor de kust van Mozambique is opgelopen tot boven de 100. Er zijn ook nog zo'n 20 vermisten. De opvarenden zouden gisteren op de vlucht zijn geslagen voor een cholera-uitbraak in het Oost-Afrikaanse land. En vandaag ligt het jubileumnummer van Libelle in de winkel. Het oudste vrouwentijdschrift van Nederland bestaat 90 jaar. De eerste Libelle verscheen op 13 april 1934... met verhalen over een beroemde Franse kapper, tips hoe je een nachtjapon moet dragen en schoonmaak- en opvoedtips. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, als ik naar buiten kijk, zie ik een lucht die doet mij vermoeden dat er regen kan vallen. Ja, dat kan, maar het gebeurt niet overal. Het meest gevoelig daarvoor, voor die regen, is op dit moment het oosten van het land. Maar ook bijvoorbeeld de provincie Utrecht is niet helemaal droog. Het lijkt wel meest droog in Zeeland en ook in Friesland bijvoorbeeld. Nou, Friesland is nog wel eventjes in de aanvoerrichting van die kleine neerslaggebiedjes in Utrecht. Dus daar kan nog wat nattigheid vallen. Maar het wordt geleidelijk aan de komende uur op de meeste plaatsen droog. En de zon breekt ook wel door. Wil niet zeggen dat het de rest van de dag droog blijft, want in de loop van de dag kunnen er wel weer buien gaan vallen. En buiten dat gaat de wind flink toenemen. Waait vrij krachtig boven land, de windkracht 5. In de kustgebieden zelfs een harde wind, windkracht 7. En de wind kan ook behoorlijk uitschieten. Dus het is wel even een aandachtspuntje voor vandaag. Met temperaturen die tussen de 11 en 13 graden liggen. Dus wisselvallig, veel wind. Is dat de komende dagen ook zo? Nee, die wind die neemt vanavond en vannacht sterk af. En dan klaart het ook breed op en koelt het flink af. 4 tot 7 graden, de minimumtemperatuur. En morgen is gewoon een hele rustige dag. Een hooguit matige wind uit de westelijke richting. Een zonnige periode, het blijft droog. En pas laat op de dag neemt de bewolking wel weer toe. Maar neerslag zit er voorlopig nog niet in. Voor donderdag durf ik het niet helemaal droog te beloven. Want dan komt er een zwak frontje, noemen we dat, over. Met meer bewolking sowieso. Het blijft de hele dag vrij grijs. En er is ook een korte periode dat er wat regen kan vallen, waarbij de meeste neerslag in de ochtend valt en in het noorden van het land. Later wordt het dan weer meest droog en het is donderdag wel vrij zacht met 14 tot 16 graden. Marco, dankjewel. En Edwin, hoe gaat het op de weg? Dat is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. 450 kilometer file staat er in totaal. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 20 minuten oponthoud. De A15 Gorkum richting Europoort is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek een half uur vertraging. In ander positief nieuws, supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers, wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers, Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. Lees de nieuwe Nicky French, Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Auto-inbraak en ruitschade? Wij regelen het met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Een energieke dag begint bij een goede nachtrust. Firespring maakt duurzame matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ervaar buitengewoon slaapcomfort met 30 jaar garantie. Firespring. Natuurlijk. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit. Er is een datum voor een offensief in Rafah. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. De stad in Zuid-Gaza wordt door de Israëlische autoriteiten gezien als een van de laatste Hamas-bolwerken in de Gazastrook. Buitenlandredacteur Eliane Lamper. Eliane, heeft Netanyahu die datum dan ook genoemd? Nou, het enige wat premier Netanyahu heeft gezegd is dat er een datum bekend is, maar niet welke datum dat is. En nadat hij dat aankondigde, heeft Hamas laten weten dat ze zich terugtrekken uit de onderhandelingen. Er was gisteren best wel wat optimisme over die onderhandelingen die in Cairo plaatsvonden. Zowel in Israëlische als Arabische media werd gezegd dat het er echt op leek dat er wel een deal aan zat te komen. En het zou dan gaan over een tijdelijke wapenstilstand van 6 weken. Maar ja, die komt er dus in ieder geval niet. En zoals je al zei, volgens Netanyahu is Rafah het laatste bolwerk van Hamas en moeten ze daar eerst heen om nog tegen de organisatie te vechten. En dat ze ook dan pas een overwinning zouden kunnen claimen in Gaza. Maar ja, die aanval in Rafah ligt heel gevoelig, omdat daar nu 1,4 miljoen Palestijnse vluchtelingen zitten. Die zijn gevlucht voor de oorlog en dat zou grote humanitaire gevolgen hebben. Ja, die aanval die hangt nu al maanden in de lucht, maar het blijft dus heel vaag wanneer dat zou gaan gebeuren. Ja, wat ook zo vaag is, Israël heeft eergisteren zondag aangekondigd dat ze troepen gingen terugtrekken. Gebeurde ook uit het zuiden van de Gazastrook. En dan nou dat offensief aankondigen. Hoe zit dat? Ja, inderdaad, want zondag werden die troepen weggehaald. Meteen nadat die aankondiging al kwam. Alleen was toen eigenlijk ook al meteen duidelijk dat dat niet betekende dat er ook een eventuele aanval in Rafah ook afgeblazen werd. Dus het is steeds op de lange baan geschoven eigenlijk, maar het is nooit echt van tafel geweest. En het lijkt hiermee dat Netanyahu toch, ondanks al die internationale druk, toch zijn belofte aan Israël ook wil waarmaken. Dus er is heel veel protest tegen hem. Dat hij de gijzelaars niet vrij krijgt bijvoorbeeld, maar de steun voor de oorlog in Gaza is nog wel heel erg groot. En wat ook wel meespeelt, is dat hij heel veel druk krijgt vanuit zijn eigen oorlogskabinet. Want bijvoorbeeld radicaal rechtse ministers die op invloedrijke posities zitten, die dreigden gisteren ook met grote woorden, zoals Ben-Gvir, dat is de minister van Nationale Veiligheid. Die zei, ja, een wapenstilstand. En dus ook dat we Rafah niet binnen zouden gaan, dat zou betekenen dat Netanyahu niet door zou kunnen als premier. Het zit eigenlijk allemaal aan elkaar vast dus. Hè? Want je zei al, die onderhandelingen lopen moeizaam. Er is kritiek dat de gijzelaars nog steeds vastzitten. Dus die onderhandelingen, zijn die cruciaal? Ja, daar lijkt het wel op. Maar het is dus heel onduidelijk of die, nou ja, of die nog wel doorgaan. Want er stonden nog gesprekken gepland in Cairo vandaag. Maar het is wel heel erg de vraag of dus de partijen nu vandaag nog steeds met elkaar om tafel gaan. En ze waren het dus, dat blijkt uit verschillende berichten, waren ze het over best wel wat punten eens. Zoals het toelaten van meer humanitaire hulp. Maar ook dat gevluchte Palestijnen die nu in het zuiden zitten, dat die terug zouden mogen naar het noorden. Want dat is nu het noorden en het zuiden in Gaza zijn nu van elkaar afgesloten door het Israëlische leger. Maar ja, waar ze niet uitkomen met elkaar, dus Hamas en Israël, is over het verloop van de oorlog. Hamas wil de afspraak dat als er een wapenstilstand komt, dat die, en als zij de gijzelaars vrijlaten, dat er daarna niet opnieuw gevochten en gebombardeerd zal worden. Maar ja, Israël wil dat niet, omdat zij toch die belofte hebben gedaan dat zij Hamas tot het einde zullen bestrijden en dat die organisatie vernietigd moet worden. Dankjewel. Buitenlands redacteur Eliane Lamper. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Banken zeggen nee tegen een oproep van het kabinet om gokproblemen aan te pakken. Minister Weerwind van Rechtsbescherming gaat deze week in gesprek met banken over wat zij kunnen doen tegen gokverslaving. En dat zei hij eerder erover in de Tweede Kamer dit. Ik kan ook even melden dat ik wel degelijk het gesprek aanga met banken. En wij zijn al in gesprek met hen. Maar het gaat er ook om dat er meerdere banken aansluiten en het problematisch gedrag zien van sommige spelers en ook een rol willen spelen om dat bewustzijn, maar ook voorkomen dat Nederlanders in de problemen komen, jong en oud. Zei minister Weerwind voor Rechtsbescherming. Alleen banken laten nu al weten dat ze daar helemaal geen trek in hebben. Ronit van der Schaaf van de Nederlands Vereniging van Banken. Net als de minister zien we dit probleem en zien we de omvang van het aantal mensen met problematische gokschulden. Maar we zijn wel een beetje verbaasd dat de oplossing voor dit probleem nu bij de banken wordt neergelegd. De overheid heeft 3 jaar geleden bepaald dat deze gokmarkt legaal wordt. Die heeft deze markt opengezet. Nu zien we daarvan de problemen in. Wat ons betreft zou de overheid sieren als ze nog eens kritisch zouden kijken naar überhaupt deze legalisering van deze markt. Voordat ze bij de banken om hulp komen vragen. Exact. Nick Wouters van de economieredactie. Wat wil de minister van de banken? Hij wil heel graag een goklimiet, een overkoepelend goklimiet. Dat mensen maximaal een paar honderd euro per maand kunnen inzetten bij goksites. En dan kan je zeggen, nou, dat is toch makkelijk te regelen. Dan vraag je dat aan die goksites, dat ze niet meer dan 100 euro's mogen aannemen. Maar wat krijg je dan als je dan tegen zo'n limiet aanloopt? Dan ga je als gokker naar een andere site toe en dan ga je daar weer honderden euro's op je rekening zetten. En als dat weer bereikt is, dat limiet, ga je weer naar een andere site. Dus hij wil een overkoepelend limiet dat je bij al die bedrijven maximaal een paar honderd euro per maand kunt inzetten. Nou, om dat geregeld te krijgen is vrij ingewikkeld, merkt hij. Hij is dat met die goksites aan het bespreken, maar die moeten daar dan weer systemen voor bouwen. Er moet een of ander register komen. En hij denkt, ja, wat is dan makkelijker dan als we dat met de banken gaan regelen. Want als iemand weet hoeveel iemand overmaakt naar goksites, dan zijn het de banken wel. Dan kijken ze op betaalrekening. Hoeveel euro gaat er naar een goksites toe? En als dat dan boven een paar honderd euro is, dan zouden banken kunnen zeggen, ho, stop, er mag niets meer naar goksites toe. Tenzij je aantoont dat je het best wel kunt missen. En dat is wat de minister met de banken wil regelen. Ja, alleen de banken zeggen wel ho, stop, maar tegen de minister. Ze willen niet. Ja, wat, inderdaad. Wat is hun bezwaar? Nou, ik denk het bezwaar wat veel mensen ook zullen horen als ze dit plan horen, van daar hebben de banken helemaal niks mee te maken wat ik met mijn betaalrekening doe. Ik wil niet dat zij ingrijpen als ik mijn geld voor verkeerde dingen gebruik. Gaan ze het straks ook doen als ik bij de slijter te veel geld uitgeef of bij de tabakzaak te veel geld uitgeef? Mijn rekening is wat, dat is privé. Dat gaat de banken niets aan. En zo zitten de banken er ook in. Ze zeggen, wij willen de privacy van onze klanten waarborgen. Dat is een afspraak die wij met onze klanten gemaakt hebben. Wij moeten wel kijken naar transacties die betrekking hebben op witwassen bijvoorbeeld, of terrorismefinanciering. Dat staat in de wet. En dit staat niet in de wet, zegt Roniet van der Schaaf. Nou, op dit moment kunnen wij niet zomaar gaan kijken waar onze klanten hun geld aan uitgeven. En dat is maar goed ook. Daar hechten wij als banken, maar ook onze klanten hechten daar veel waarde aan. We hebben als banken geen privacygrondslag om te kijken of onze klanten problematisch gokgedrag vertonen. Dus kunnen we ook niet zomaar deze transactiedata gebruiken voor een goklimiet. De minister die heeft toegezegd aan de Kamer, ik ga met de banken in gesprek. Ja. Dat is dan met u, maar dat wordt dan een vrij kort gesprek als ik het zo hoor. Nou, we gaan heel graag in gesprek met het ministerie. Ik snap dat de politiek misschien denkt, hè, de banken die kunnen 1, 2, 3 zo'n oplossing bieden. Dat is dus niet zo. En bovendien zien wij ook andere oplossingen voor ons. Denk bijvoorbeeld aan nog beperken van reclame voor deze markt. En ook het op de pof kunnen gokken met je creditcard. Dat zou wat ons betreft mogen worden ingeperkt. En die oplossingen zijn wat ons betreft sneller, effectiever, maar ook goedkoper. Sneller, effectiever, goedkoper, zegt ze. Is dat zo? Nou, bij reclames is wel al een het andere in gang gezet. Dat gaat wel ook een stuk sneller. Alhoewel we volgend jaar pas echt van alle reclamingen, uitingen af zijn. Maar goed, dat is al in gang gezet. En de creditcards, dat is wel een maatregel die nu niet op tafel ligt. Wat wel opvallend is, dat bijvoorbeeld in Groot-Brittannië kun je niet met je creditcard gokken. Dat kan echt alleen met geld van je betaalrekening. In Nederland kan het wel. Ik heb het even nagevraagd bij het ministerie van waarom kijken jullie hier niet naar? Maar ze zeggen, ja, het is zo'n kleine groep die met een creditcard die gebruikt om daarmee te gaan gokken, dat dat weinig zin heeft om dat te gaan verbieden. En bovendien kun je ook weer geld van je creditcard naar je betaalrekening overmaken en dat dan weer gebruiken om te gaan gokken. Dus zij zien dat niet in als een effectieve maatregel. Dus dat betwisten zij. Ja, en ze willen vooral dat goklimiet hebben. Ja, en dan is met de banken de snelste weg. Maar als die weg niet gaat, dan moet je een andere weg nemen. En dan kost het weer misschien 2 jaar voordat we zo'n limiet in Nederland hebben. En gaat met die banken praten? Heeft hij iets in handen om ze te overtuigen? Hij kan ook wijzen naar Groot-Brittannië, waar Britse banken nog een andere maatregel nemen. Daarop kan je zeggen, als klant, vrijwillig bij een bank kan je een stop zetten op je rekening, dat het niet gebruikt wordt voor gokken. Dat doet bijvoorbeeld de Britse bank HSBC. Placing a bet can be fun, but sometimes it might be hard to know when to stop. Or to recognize there's a problem. Whatever the reason you're worried about gambling, your bank can help. Nou, dit zijn dan die filmpjes die ze op de site hebben staan. Je bank kan je helpen. Nou, dat de minister zou kunnen zeggen, nou, doe dat dan op zijn minst. Al zijn de banken daar ook niet heel enthousiast over. Kost ook wel allemaal aanpassingen in de systemen. Dus dat lijkt niet snel te gaan gebeuren. Kortom, die snelle oplossingen om het gokprobleem in te dammen, die zijn er niet echt. Er worden ook gesprekken gevoerd met BKR bijvoorbeeld. Hè, dat goksites eerst bij BKR moeten checken of iemand schulden heeft. De kredietregistratie. Inderdaad, voordat ze kunnen gaan gokken. Maar BKR zegt, ja, dat gaat ook weer heel lang duren voordat we dat geregeld hebben. Dus de snelle oplossingen zijn er niet meer. Nick, dankjewel. De EK-koorts neemt langzaam toe. Tenminste, dat zegt Hart van Nederland. Ja, dat blijkt over 2 maanden. Dan begint het voetbaltoernooi in Duitsland. En volgens Hart van Nederland worden de eerste EK-liedjes uitgebracht. De Dikdakkers zijn de eerste. Het is niet zo gek dat ze de eerste zijn, want de melodie die hadden ze al. Waar gaan die Hollanders? Die ijzersterke Hollanders. We zijn al lekker op tijd. De eerste met een EK-nummer. Het is een oud nummer van Alexander Curley, ooit in de jaren 70 opgenomen. En ja, mensen herkennen het. En dat is juist heel belangrijk. Ja, zo te horen is het refrein niet eens aangepast. Nee. Maar wel het compleet, neem ik aan. Hoe dan ook, de fans van de Dikdakkers zijn wel enthousiast. Ja, geweldig. Een echte meezinger. Hij gaat nou al niet aan mijn hoofd. En ja, dat wordt gewoon mooi op de pleinen zingen. Het refrein, dat ken je als eerste. En dan daarna de tekst natuurlijk wel nog even een uitdaging. Ja, er zijn natuurlijk hele volksstammen die dit nummer nog nooit gehoord hebben. Dus die denken, leuk, nieuw. Ja, en dan, is ja het, ik dacht meteen Alexander Curley. Dat is lang geleden dat ik die naam heb gehoord. Ja, en dat is ook inderdaad lang geleden, jaren 70 dus. Achter de schermen wordt er door meer artiesten hard gewerkt aan een EK-nummer. En die hopen allemaal op een mega succes als natuurlijk Wij Houden van Oranje of Viva Hollandia. In Terneuzen liep de temperatuur gisteren op tot 35 graden. Nee, niet op het strand, maar in de bibliotheek. De warmteregelaar was stuk. En dus werd er in de bieb gewerkt volgens een tropenrooster, hoorde Omroep Zeeland. Verschrikkelijk. Het is behoorlijk heet. We mogen om beurten even 2 uur hier komen zitten en dan niet te veel doen, want het zweet breekt me uit. Ik voel het gewoon alsof ik een handdoek rond mijn kop heb. Ik heb ooit als van iemand gehoord, dan moet je een koud boek lezen, dan krijg je het vanzelf ook koud. Dat is in de bibliotheek natuurlijk helemaal relevant. Maar goed, het probleem is gelukkig opgelost in Terneuzen. Vandaag kunnen ze daar weer bij gewoon koelere temperaturen aan het werk. En na het succes van Tinder en andere dating apps is er nu ook een speciale app voor vrijgezelle agrarische jongeren. AgriMatching bestond al even op sociale media en breidt nu uit met die app, vertelt de bedenker bij RTV Noord. 4 jaar geleden zijn we op Instagram begonnen eigenlijk uit de behoefte om een platform te creëren waarop agrarische jongeren elkaar kunnen ontmoeten. En dat is eigenlijk toen zo hard gegaan dat we nu de stap eigenlijk professioneler gaan zetten door een echte app te bouwen. En de app kan de jonge boer om de paar dagen een foto uit het leven delen in de hoop dat de waarde daarop aanslaat en het scoort. We hebben in de afgelopen 4 jaar meer dan 10.000 volgers op Instagram bereikt. En nu is de app 1,5 week online en hebben we meer dan 2.000 gebruikers. Yvonne Jaspers, Eat Your Heart Out. Juist op het platteland kom je elkaar minder tegen, zegt de bedenker van de app. En we zijn er ook voor die ene lompe boer die misschien niet per se een openingszin heeft van een niveau van de bovenste plank. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het is een drukke spits met 650 kilometer file, maar de dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk. 1 file valt op de A1 van de Duitse grens naar Hengelo. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Oldenzaal en Hengelo is het oponthoud 1,5 uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. What you have is enough. What you want with so much stuff. What you need is a hug from a passenger you love. Happy ends are after dancing with Mother van Travis. Wie in Hilversum zin heeft om op straat eens een praatje te maken met een onbekende, die kan vanaf nu op zoek naar een kletslintje of praatpaal. Mensen met zo'n lintje opgespeld of met een praatpaal op tafel, die staan open voor een goed gesprek. Eva Drager is initiatiefnemer namens de Stichting Present. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werken die, dat dit kletslintje en die praatpaal? Nou ja, we hopen eigenlijk dat ze als een soort herkenningsteken gaan werken op het moment als mensen natuurlijk wat meer gaan horen over Let's Meet. Maar ook als een aanleiding eigenlijk om eens een keer een gesprekje met iemand te beginnen. Want het lijkt er altijd op alsof mensen het best wel lastig vinden om zomaar uit het niets een gesprek met iemand anders te beginnen. Terwijl als er iets gebeurt, ik zit bijvoorbeeld zelf best wel vaak in mijn eentje te werken in een lunch- of koffieplekje. En dan valt de wifi uit. En op het moment als dat gebeurt, dan gaat iedereen opeens om zich heen zitten kijken. En zeggen van, heb je ook geen wifi meer? Nee, bij mij is die ook uitgevallen. En dan ontstaat er vaak een gesprekje. Of als je in de trein zit en de trein die stopt opeens in een weiland. Daar gaan mensen ook met elkaar in gesprek. Dus als er een aanleiding is, dan lukt het eigenlijk altijd wel om met iemand in gesprek te gaan. Maar om zomaar uit het niets, omdat je iemand ziet en denkt, dat lijkt me een leuk persoon, met iemand te gaan praten, dat is dan weer heel lastig. Ja. Dus we hopen eigenlijk dat de praatpalen en de kletslintjes een soort ijsbreker worden. Een soort aanleiding om dus makkelijker een praatje met iemand te gaan maken. Het is in ieder geval duidelijk dat mensen er dan voor openstaan. Je hebt dus de kletslintjes en de praatpalen. Kletslintje, moet je dat opspelden of zo? Ja, dat is inderdaad een lintje. Vergelijkbaar met Pink Ribbon, hè, die je gebruikt om te laten zien dat je de onderzoek tegen kanker zo ondersteunt. En zo hebben we dan ook de kletslintjes die je kunt opspelden op je tas of in ieder geval ergens. Om te laten zien, ik heb wel zin in een gesprekje. Ik sta open voor contact. En praatpaal, hoe ziet die eruit? Nou, die zijn heel charmant. Ik wil bijna zeggen, ik laat het wel even zien, maar dat kan natuurlijk niet. Die zijn, ik heb hier eentje voor me op tafel staan. Ja, precies. We kletsen hier alleen maar. We kletsen hier alleen maar. Je ziet helemaal niks. Nee, een praatpaal, dat is een heel charmant klein, ongeveer 20, 25 centimeter hoog tafelvlaggetje. Met een vlaggetje er dus op waarop staat aan de ene kant Let's Meet en aan de andere kant kom je even kletsen. En die kan je dus als je bijvoorbeeld dan in een koffieplekje zit en je zit daar te werken of je krantje te lezen of van je koffietje te genieten en je denkt, nou, ik vind het eigenlijk ook best wel leuk om zo met iemand te kletsen. Dan kan je die zelf pakken en zet je op je tafel neer. En daarmee laat je dan dus een andere zien dat je open staat voor een gesprek. U heeft gisteren al zelf met een kletslintje door Hilversum gelopen, hè? En werkt het? Aangesproken? Ja, nou gisteren ben ik echt heel kort even, want ik was heel moe na de lancering op zondag. Dus toen ben ik heel even heel slim ingegaan en toen ben ik niet aangesproken. Maar de dag ervoor hadden we inderdaad de lancering. En toen zijn we met 35 vrijwilligers eigenlijk door de hele stad geweest. En toen hebben we ontzettend veel leuke gesprekjes met mensen gevoerd. En ook eigenlijk al best wel veel kletslintjes uitgedeeld aan mensen die het ook leuk vinden om dit initiatief te gaan ondersteunen. Nou, succes en ik hoop op veel mooie gesprekken. Dank u wel. Eva Drager. Hoop ik ook. Dank je wel. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Op een podium staan, dat geeft mij een, voor mijn gevoel een soort bestaansrecht of zo. Ik ga in gesprek met muzikant, acteur en presentator Raven van Dorst. Hen was gitarist in bands als Bad Candy en The Ripplets, maar werkte ook solo onder de naam Ella Bondita. Nu speelt en zingt hen in de band Dole. Van Dorst werd bij het grote publiek bekend door televisieprogramma's als Nachtdieren en Boerderij van Dorst. Nu verschijnt van Dol het nieuwe album The Shape of Fluidity. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan in gesprek met Raven van Dorst. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, want Lotto is jarig. Al 50 jaar is het elk weekend spannend of jouw geluksgetallen vallen. En om dat te vieren, verdubbelen we aanstaande zaterdag alle geldprijzen tot 25.000 euro. Dus koop snel je Lotto-lot in de winkel of op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Papa, wanneer komt de hartaanval weer terug? Ik ben Bas Muis en 2 jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Gelukkig gaat het nu weer goed met me. Mede dankzij het werk van de Hartstichting in de afgelopen 60 jaar. Toch is er meer onderzoek nodig, want niet iedereen heeft evenveel geluk als ik. Dus geef aan de collectant of ga naar hartstichting.nl. Samen maken we iedereen gezonder. Toch, Fab? Bespaar direct op uw energierekening. Benglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar benglas.nl. Kijk vanavond mee achter de schermen bij het Zwanenmeer. Dansers en choreografen gaan tot het uiterste voor de perfecte uitvoering. De documentaire Swan Song over offers, pijn en de liefde voor dans. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:30, NTR, NPO 2. Benglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar benglas.nl. Hyper de Piep, hoera! Owat is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owat.nl. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. NPO Radio 1, 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens doet vandaag uitspraak of landen mensenrechten schenden als ze te weinig aan klimaatbeleid doen. En de veelbesproken jaarcijfers van Forum bevatten geen Russische betalingen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In de jaarcijfers van Forum voor Democratie staan geen aanwijzingen dat de partij geld heeft gekregen van Rusland of andere landen. De Groene Amsterdammer en onderzoeksplatform Investico publiceren die cijfers vandaag. Ze stonden in een dossier van een rechtszaak uit 2017. Tsjechië maakte onlangs bekend dat West-Europese politici zouden zijn betaald voor pro-Russische standpunten. Meerdere partijen vroegen daarna aan forumleider Baudet om de jaarcijfers openbaar te maken. De Groene Amsterdammer schrijft wel dat het uitermate opmerkelijk zou zijn als een organisatie eventueel uit Rusland afkomstige giften expliciet zou vermelden in een jaarverslag. Een groot deel van de ziekenhuizen in Gaza is beschadigd of verwoest door de oorlog. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat 21 ziekenhuizen niet meer operationeel zijn vanwege materiële schade of gebrek aan elektriciteit of brandstof. De rest is nog deels actief. Hulpverleners in Gaza zeggen dat Gazanen bijna nergens meer terecht kunnen als ze ziek, gewond of ondervoed zijn. Ook wordt de situatie met de dag schrijnender. Israël zegt alleen Hamas-strijders te willen doden die zich soms schuilhouden in de ziekenhuizen. Jongeren moeten op school en thuis meer leren over de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog, zegt demissionair minister Jezelgus. Ze reageert bij Op1 op de antisemitismecijfers van het SIDI. De Joodse Belangenvereniging meldt dat er vorig jaar veel meer incidenten werden geregistreerd, vooral op scholen. Om gokproblemen aan te pakken heeft het kabinet banken opgeroepen een limiet voor klanten in te stellen, maar de banken weigeren daaraan mee te werken. Ze zijn verbaasd dat de oplossing bij hen wordt neergelegd. Volgens de wet moeten banken controleren of er geen geld van rekeningen wordt witgewassen. Los daarvan mogen ze niet controleren waar klanten hun geld aan uitgeven. Er moet meer worden gedaan aan het voorkomen van zelfdoding, zegt een aantal partijen die daar vandaag in de Tweede Kamer een wetsvoorstel over verdedigen. Ze willen dat wettelijk vast komt te liggen dat gemeenten beleid moeten voeren om zelfdoding te voorkomen. Concreet regelt de wet ook dat hulpnemer 113 vaste financiering krijgt en zo altijd bereikbaar blijft. Een Kamermeerderheid voor deze wet is in zicht. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg beslist vandaag over 3 klimaatzaken. Een groep Zwitserse klimaatoma's, Portugese jongeren en een Franse burgemeester hopen dat het Hof gaat zeggen dat landen die te weinig aan klimaatbeleid doen de mensenrechten schenden. Landen zouden dan kunnen worden gedwongen om meer tegen klimaatverandering te doen. Het weer bewolkt en verspreidt over de dag wat buien. Soms schijnt de zon, bij maximaal 15 graden. Het waait stevig met een vrij krachtige tot aan zee harde wind uit het zuidwesten. En in het westen mogelijke windstoten tot 80 km per uur. Verkeersinformatie Edwin Gerritsen. Het is een drukke spits met ruim 600 km file, maar de dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk op dinsdag.

Ik denk dat degenen die vooral naar de show komen, dat dat inderdaad de printlezer is, de magazine liefhebber. Online zien we dat ons publiek weer een stuk jonger is. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Nou, ik denk dat het belangrijker dan ooit is dat je betrouwbaar bent in een wereld vol fake news en AI, artificial intelligence. En dat we altijd op zoek zijn naar verbinding en niet willen polariseren. En ik denk dat zo'n geluid heel belangrijk is, juist in deze steeds harder wordende maatschappij. Een reportage van Danny Simons bij het 90-jarig bestaan van de Libelle. Het aantal leerlingen in een gemengde brugklas blijft gelijk, schrijft Trouw. Het aantal scholieren dat in de brugklas les krijgt op meerdere niveaus is sinds 2015 zo'n 55%. Trouw noemt het opvallend dat het percentage gelijk is gebleven, omdat de populariteit de laatste decennia juist daalde. Onderzoekers zeggen dat in een gemengde brugklas sommige leerlingen zich kunnen optrekken aan anderen. De strijd om de failliete Belgische busbouwer Van Hol lijkt nog niet gestreden. Gisteren leek overname door het Nederlandse VDL rond, maar er is nog een kaper op de kust. De West-Vlaamse zakenman Guido Dumaret heeft samen met een Amerikaanse partner een bod uitgebracht, vertelt hij aan de VRT. We zijn in het weekend gecontacteerd geweest door de grootste klant van Van Hol in Amerika, door ABC, waar ook Van Hol een deel aandeelhouder van is. Zij hebben ons gevraagd of wij niet samen een bod willen doen. 40% Amerikaan, 60% wij. En dat hebben we kenbaar gemaakt aan de curatoren. En waarschijnlijk wordt vanavond definitief duidelijk wie Van Hol overneemt. Om de 2 jaar een longscan levert bij oudere rokers meer op dan stoppen met rokenprogramma's, zeggen onderzoekers van het Rotterdam Erasmus MC in het AD. Bij 60-plussers die al lang roken helpt stoppen nauwelijks meer. Daarom is vroegtijdig opsporen van longkanker effectiever. Dat kan onder 60-plussers 1100 sterfgevallen per jaar voorkomen. Haiti lijkt een akkoord over een overgangsraad te hebben bereikt. Volgens France 24 komen daarin 9 mensen uit de politieke en de particuliere sector. Die moeten het land leiden naar democratische, vrije en geloofwaardige verkiezingen in 2026. Haiti wordt al tijden overspoeld door bendegeweld. Ze controleren samen zo'n 80% van de hoofdstad Port-au-Prince en cruciale wegen. En nergens in Europa is huren zo duur als in Amsterdam. Het AD schrijft over een lijst waarin de huurprijzen van 67.000 appartementen, kamers en studio's in Europa zijn vergeleken. Amsterdam staat bovenaan met een gemiddelde huurprijs voor een appartement van €2.275 per maand. Verkeersinformatie en Twin Gerritsen. Zoals gebruikelijk op dinsdag is het een vrij drukke ochtendspits, maar de dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk. Er staat ruim 500 kilometer file. De A15 Gorkum richting Europoort voor knooppunt het Vaanplein een half uur vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En het is druk op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Tattenmarbroek 20 minuten oponthoud. De Vereniging van Effectenbezitters veegt de vloer aan met het onderzoek dat KPMG heeft uitgevoerd naar mogelijke belangenverstrengeling van ex-directeur Sven Mislintat van Ajax. Volgens de VEB is het broddelwerk en klopt er niks van de conclusies. Gerben Everts, directeur van de VEB, goedemorgen. Goedemorgen. Nou is dat rapport niet openbaar gemaakt, maar u heeft wel fors kritiek op het onderzoek. Waar baseert u dat op? Ja, niet zozeer op het onderzoek, maar op de conclusies die de Raad van Commissarissen trekt. Daar gaat het ons om. Het onderzoek zelf, daar waren we al bang voor, zegt weinig nuttigs over wat er echt gebeurd is. De hoofdrolspelers hebben niet meegewerkt aan het onderzoek. Ja, en het onderzoek is niet onafhankelijk. Niet onafhankelijk, maar het is gedaan door KPMG. Dat is een gerenommeerd kantoor, toch? Ja, dat is het zeker, maar in opdracht van de Raad van Commissarissen. Dus dat is heel belangrijk. Wie is de opdrachtgever? Welke vragen worden gesteld? En wat is de diepgang van het onderzoek? En omdat de Raad van Commissarissen zelf onderzoek onderzocht moet worden, is dat niet onafhankelijk. Het rapport is verder niet openbaar. En de conclusies, en dat is natuurlijk wat nu naar buiten is gebracht, is op basis van het onderzoek van KPMG, is door de Raad van Commissarissen zelf opgesteld. En ja, al dus herkennen we als beleggers een extreem hoog wij van WCE in het karakter, met geen enkele kritische reflectie op het eigen functioneren van bestuur en raad van commissaris van Ajax. U vertrouwt niet de manier waarop het onderzoek is gedaan en u vertrouwt eigenlijk ook niet de conclusies die eruit getrokken worden? Nee. En ieder die interesse heeft in crisismanagement, corporate governance of Ajax, zou ik echt adviseren, lees die drie pagina's eens. Het is echt schrijnend en lachwekkend. Want inhoudelijk staan er echt wel hele goede dingen in. En die feiten die zijn door KPMG onderzocht. Ik kan de drie noemen. Allereerst het transferproces. Dus Michelin Tat heeft 12 transfers gedaan, maar niets goed vastgelegd. Scoutingrapporten ontbreken. En de schijn wordt bevestigd dat hij derde partijen, dat we zeggen andere clubs en zaakwaarnemers, getipt heeft op de op handen zijnde transfers en de bedragen die Ajax willen bieden. Ofwel in eerste bod of in een tweede bod. Hij heeft geen enkele ruggespraak binnen Ajax gehouden, niet onderhandeld over de prijs en altijd de veel te hoge vraagprijs in één keer geboden. Nou ja, dat staat in het rapport van KPMG. En dat is toch wel schrijnend dat het zo gebeurd is. Ja. Nou ja, naast de kortkoming in de methodologie. Want dat in het rapport staat, dat weet u dus wel. Dat wordt keurig overgenomen door de Raad van Commissarissen. En dan kan je dat een beetje brengen zoals zij dat doen. Van ja, Michelin Tat, goede kerel, eigen gereid, een beetje slordig in de administratie, wat loslippig. Maar ja, dat is veel te weinig. Hij heeft evident alle interne procedures die ons als beleggers moet beschermen, die heeft hij gewoon stelselmatig consequent bij al die transfers heeft hij die genegeerd. Ja. En ook het bestuur en raad van commissarissen heeft toen niet ingegrepen, heeft alles geaccordeerd. En de raad is eindverantwoordelijk voor elke transfer bij Ajax. Dat is heel, heel specifiek voor die club. Heeft dit allemaal laten gebeuren. Maar wat zou het belang dan zijn voor die raad van commissarissen? Want zij hebben hem ontslagen op basis niet betrouwbaar, zou ik maar zeggen. Waarom zouden ze dan deze conclusies uit het rapport trekken? Dat is toch ongunstig voor de Raad van Commissarissen? Nee, de feiten van KPMG die moeten ze herhalen. Je kan moeilijk conclusies trekken van joh, we publiceren het rapport niet, maar er stond eigenlijk helemaal niks in. Dus ja, dan zou KPMG... Nu toch als het ware zelf de conclusie dat ze hem onterecht ontslagen hebben. Dat is toch niet in hun belang? Ik denk het wel, want in dit geval zijn Michelin Tat en de Raad van Commissarissen die spelen onder één hoedje. Beiden hebben er belang bij dat er niet naar buiten komt dat Michelin Tat echt cruciale stappen en ook allemaal consequent heeft genegeerd. Want de Raad van Commissarissen had moeten optreden, het bestuur had het moeten zien. Het is juist het tegenovergestelde gebeurd. Suzanne Lendering, de CFO, heeft op 17 november bij de aanhoudsvergadering ons overtuigd, echt met alle woorden, we hebben het ook nog herbevestigd gekregen, dat binnen Ajax met alle transfers, alle procedures netjes zijn nageleefd, overal een scoutingrapport bij zit. Echt, jullie vragen vanuit de zaal, zei ze, echt, het is niet waar. En we hebben consequent met 15 mensen meegekeken op elke transfer. Ja, dat blijkt nu gewoon valikante onzin. En dat proberen ze ons te verkopen, van zie ons het werk heel goed doen. En dan hebben ze er ook belang bij dat het rapport uitwijst dat er helemaal niks fout gegaan. Niet aan de kant van Michelin Tat, niet aan de kant van commissarissen en niet aan de kant van het bestuur. Maar als je er doorheen leest, en daarom is het schrijnend, zie je dat KPMG wel degelijk al die aspecten heeft benoemd als tekortkomingen. Ja. Maar daar lopen ze dus dwars overheen. Afgelopen week is Alex Goes juist aan de kant gezet door Ajax. Heeft hij eigenlijk nog een rol gespeeld bij dit onderzoek? Nou, dat komt nu een beetje in een ander licht te staan. Alex Goes heeft gevraagd om het onderzoek. Dat is ons via bekend geworden. 3 keer binnen Ajax. Maar het enige wat hem onder de ogen werd gebracht waren de conclusies die wij nu ook zien. En dat hij zich verplicht, alvorens hij kon beginnen, die conclusies dat hij nu moest verdedigen naar buiten toe als algemeen directeur. Dat heeft hij geweigerd. En we weten allemaal wat toen is gebruikt als methode om toch dit rapport naar buiten te kunnen brengen. Wacht even. Wat zegt u nu? Eigenlijk? Alex Goes heeft geweigerd deze conclusies naar buiten te brengen en te verdedigen als hij niet inzicht krijgt in het volledige rapport. En het inzicht is hem door Ajax niet geboden. En toen zei u, en dat is later dan gebruikt, op een andere manier, iets anders is gebruikt om hem aan de kant te zetten. Dus dat kopen van de aandelen op die ene bewuste dag, hè, dat pakket, u zegt dat is eigenlijk tegen hem gebruikt omdat hij niet bij het kruisje wilde tekenen? Nee, dat wat hij gedaan heeft, dat is gewoon ontzettend dom geweest. De vraag, De Raad van Commissarissen heeft beantwoord dat het voor wetenschap was. Nou, dat is maar zeer de vraag. Dat moet iemand anders beoordelen, niet de Raad. Maar het kwam in dit geval de Raad ook wel ontzettend goed uit. Dat weten we niet of dat een motivatie is. Maar we weten wel dat Alex Kroes niet wilde tekenen voor deze conclusies. Ja. En ja, dan is er ook een zeker belang bij de Raad en bij de bestuurders om deze conclusies toch naar buiten te kunnen brengen. En wellicht is dit een methode geweest. Waarom maakt u zich als VEB hier zo druk over? Want Ajax is voor beleggers niet een heel groot fonds. Nee, maar het is wel een maatschappelijke organisatie. Het is een beursgenoteerde onderneming. En dan speel je gewoon mee in, nou ja, voor ons, de Champions League. Namelijk de partijen die de Ajax in Amsterdam genoteerd zijn. Er is heel veel geld uitgevloeid met deze transfers. Nou, die spelers kunnen er niks aan doen. Die hebben een goed aanbod gekregen, verdienen een riant salaris en moeten daar elke week hard voor werken. En het gaat niet makkelijk. Maar de mensen binnen Ajax, en misschien dat voorop, maar ook bestuurders en commissarissen, die hebben dus heel veel geld uitgegeven voor, ja, activa, zo heet het dan met spelers, die op dit moment geen waarde opleveren voor beleggers. Daarnaast zijn de contracten zo goed dat ze nog jarenlang met z'n allen, die 12, zo'n 35 à 40 miljoen salaris krijgen. Ja. Ja, en het grootste deel zit op de bank. Dus dat levert ook geen waarde voor ons op. En als dit 2-3 jaar doorgaat, dan staat de club er financieel niet zo netjes voor. En daar maken wij ons zorgen over. Dank u wel. Gerben Everts van de Vereniging van Effectenbezitters. Van Dua Lipa. Over ruim een uur Stand.nl met Roos Abelman. Roos, goedemorgen. Astrid, een heel goedemorgen. We gaan het hebben over gokken in Stand.nl om 9:30. De stelling is: banken moeten een goklimiet instellen voor hun klanten. Als een gokker te veel geld overmaakt van zijn rekening naar gokbedrijven, dan zouden banken moeten ingrijpen. Dat wil minister Weerwind van Rechtsbescherming. Het aantal gokkers is gestegen de afgelopen jaren in Nederland, nadat online gokken werd gelegaliseerd en er ook flink reclame voor werd gemaakt, met grote schulden voor de gokkers als gevolg. Ja. Nou, er wordt wel gewerkt aan een wet waarin goklimieten worden ingesteld. Maar ja, zoals het met wetten gaat, het kan jaren duren. Ja, en de banken zeggen, gaan we niet doen. Nee, de banken zeggen uit privacy-overwegingen, dat gaan we niet doen. Het idee was natuurlijk, dan hebben we een snelle oplossing. Als zij kunnen kijken, ja, of ze bijvoorbeeld bij een bepaalde limiet kunnen zeggen, je mag nu niet meer dit geld overmaken naar dat gokbedrijf. Maar zoals je zegt, banken staan er niet voor open. Vandaar dat wij er wel over willen praten. Banken moeten een goklimiet instellen voor hun klanten. Ook om te kijken, stel dit gaat inderdaad niet door of het lukt niet. Wat is dan een oplossing die op de korte termijn zou kunnen helpen? Ja, goed, wat banken zeggen is, waar houdt het op? Moeten we dan ook bij gaan houden hoeveel geld er bij de slijter, bij wijze van spreken, ja, moet uitgeven? Ja, en dat is op zich, zou je zeggen, niet zo heel gek. Want banken moeten natuurlijk ook al in het kader van de wet witwassen en terrorismefinanciering. Ja, ze hebben heel wat op hun bordje. Precies, hebben ze heel veel mensen voor aan moeten nemen. Kost heel veel geld. Als ze het niet goed doen, krijgen ze hele hoge boetes. Kortom, er is wat voor te zeggen. Maar ja, intussen zit natuurlijk ook de overheid met dit misschien wel door zichzelf gecreëerde probleem. Ik zou heel graag natuurlijk mensen willen spreken die wel eens online gokken. En wat zou u ervan vinden als banken een limiet zouden gaan opleggen? Of zegt u nou, ik vind het eigenlijk wel prettig om bijtijds een seintje te krijgen? Wilt u hierover meepraten, kunt u ons bellen 0800-1101 of reageren via de Radio 1-app. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Het geert on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag met mijn kippertje Parijs inrijden. Mag dat? Op veel plekken in Europa moeten alle voertuigen een milieusticker hebben. Ook in Parijs. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. In ander positief nieuws. Supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers. Wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers. Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. De laatste acte van mijn ontdekkingsreis naar operacomponist Richard Wagner. Ik bezoek het huis in Venetië waar hij is gestorven. En ik duik in de omstreden familiegeschiedenis vol met nazi-vrienden. Het is tijd om de balans op te maken. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Morgen, 8:30, Avrotros, NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In de jaarcijfers van Forum voor Democratie staan geen aanwijzingen dat de partij geld heeft gekregen van Rusland of andere landen, melden de Groene Amsterdammer en onderzoeksplatform Investico. De cijfers stonden in een dossier van een rechtszaak uit 2017. Tsjechië maakte onlangs bekend dat West-Europese politici zouden zijn betaald voor pro-Russische standpunten. Meerdere partijen vroegen daarna aan Forumleider Baudet om de jaarcijfers openbaar te maken. Dat deed hij niet. Een groot deel van de ziekenhuizen in Gaza is beschadigd of helemaal verwoest door de oorlog. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat 21 ziekenhuizen niet meer operationeel zijn vanwege materiële schade of gebrek aan elektriciteit of brandstof. De rest is deels actief. Een groeiend aantal partijen in de Tweede Kamer wil dat er meer wordt gedaan om zelfdoding te voorkomen. Een meerderheid lijkt vandaag voor een initiatief van de ChristenUnie te stemmen. Daarin staat dat de zelfmoordpreventielijn 113 altijd gratis moet blijven en dat er meer hekken langs sporen moeten komen waar mensen vaak zelfdodingspogingen doen. En ook maart was wereldwijd gezien nog niet eerder zo warm als dit jaar. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 14,14 graden. Het is volgens de Europese Klimaatdienst de 10e maand op rij dat het warmterecord wordt gebroken. Het afgelopen jaar lag de gemiddelde temperatuur iets boven wat wordt gezien als de kritieke grens van 1,5 graad opwarming. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, een wisselvallig dagje voor de boeg? Ja, op zich wel, want er kan her en der wel wat nattigheid vallen in de vorm van buien in de middag. En op dit moment in het oosten van het land ook nog in de vorm van wat regen. Maar die neerslag die trekt langzaam weg. Het breekt ook wat open, de zon schijnt van tijd tot tijd. Ja, en dan vanmiddag dus wel afgewisseld met een paar buien. De wind gaat ook flink aantrekken. Uit het zuidwesten waait het vanmiddag vrij krachtig boven land. De windkracht 5 en hard in de kustgebieden windkracht 7. Daarbij kan de wind ook behoorlijk uitschieten. Dus wel iets om rekening mee te houden. Temperaturen redelijk gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Zo'n 11 tot 13 graden. En de komende dagen? Ja, gaat de temperatuur toch wat omhoog. Morgen is het 13 tot 15 graden en donderdag 14 tot 16. En daarmee is het morgen overwegend droog. Die wind die vandaag een rol speelt gaat in de loop van de avond en nacht wegvallen. En morgen waait het slechts matig, kracht 3 uit de westelijke richting. Een droge dag met zonnige periode, later wel toenemende bewolking van het westen uit. Maar als gezegd nog geen neerslag. En die neerslag komt er dan donderdag wel. Een korte periode, de bewolking wordt dikker en er valt af en toe wat regen of motregen. Vooral aan het eind van de ochtend en daarbij ook vooral in het noorden van het land. En in de loop van de middag wordt het morgen dan weer droog. Marco, dank je. En Edwin, staan nog files? Ja, er staan nog 500 kilometer file. De spits is voorlopig nog niet voorbij. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ippenburg en Hoge Made is de vertraging 20 minuten. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Op de A10 Oost richting Den Haag verknoopt het Amstel. 20 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en Gorinchem een 30 minuten. Op de A58 Breda richting Eindhoven voor Oorschot 20 minuten vertraging. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar een 15 minuten oponthoud. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. Wat dacht je van Japan? NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle. Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen? NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Moet je nou eens horen. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. De laatste acte van mijn ontdekkingsreis naar operacomponist Richard Wagner. Ik bezoek het huis in Venetië waar hij is gestorven. En ik duik in de omstreden familiegeschiedenis vol met nazi-vrienden. Het is tijd om de balans op te maken. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Morgen, 8:30, Avrotros, NPO 2. Sinds Zweden lid is van de NAVO, heeft het bondgenootschap er een belangrijke aanwinst bij, het eiland Gotland. Het heeft de omvang van de provincie Zuid-Holland, het heeft maar 60.000 inwoners, maar het is wel van grote strategische waarde. Vandaag en morgen praten de ministers van Buitenlandse Zaken uit Noorwegen, Zweden en de Baltische Staten op Gotland. Scandinavië-correspondent Rolien Creton legt uit waarom het eiland zo belangrijk is voor de NAVO. Dit eilandje heeft strategisch groot belang. Ligt midden in de Oostzee, met links het Zweedse vasteland, rechts de Baltische Staten en de Russische enclave Kaliningrad. En als bijvoorbeeld Rusland de Baltische Staten zou aanvallen, dan moet westerse hulp via dit eilandje komen.

matrassen, de ander brood, water. En zo, zo goed en zo kwaad als het gaat, proberen ze er toch iets van te maken. Prachtig uitzicht over Zuid-Libanon. Marhaba, Haji. Sabal Kher. Kivik. Fil Rassir. Ze zijn gekomen met de kleren die ze aan hadden. Ze hebben helemaal geen kleding meegenomen. En nu zijn ze er al 4 maanden. En hebben ze dus eigenlijk niks voor de lente, voor de zomer. Ik zit hier in een van de hotelkamers. Matrasjes op de grond. Ze komen allemaal uit dorpjes pal aan de grens. Kijk, laat ze zien. Kijk eens. Dat is Israël en dat is ons huis. Zie je die weg, zegt ze? Daar is Palestina, daar is Israël en daar is ons huis. Foto's met allerlei enorme rookwolken. Mumkin Shufa Dasur, mijn meis, dat telefoon ik. Ze laat het zien wat er eergisteren is binnengekomen aan video's. Eén grote puinhoop. Allemaal foto's van voor en na. Zij ziet het als een wereldoorlog. Iets waar de hele regio bij betrokken raakt. Nu valt de elektriciteit uit. Mafikaba. Kamsafi moet 4 uur elektriciteit hier. Ook niet echt veel. Ze vertelt hoe een paar dagen geleden een enorme explosie klonk en ze allemaal de gang in zijn gerend. En hoe iedereen dan bang is en onder het bed gaat liggen en echt uren daarna nog zitten trillen op hun benen. Dus hoewel het hier beter is en hoewel ze niet pal aan de grens zitten, is het nergens in het zuiden helemaal veilig. Ja, niet hoor, kamen, figof, masbot. Dit gaat nog een hele tijd duren. En al kunnen ze terug, dan zie je op die foto's die huizen die liggen in puin. Toch willen ze terug, zeggen ze. Zo snel mogelijk terug. Zodra er een staakt het vuur is, willen ze terug naar hun dorpen. Al moet ik er een tent neerzetten naast mijn huis, zegt ze. Ik wil terug naar mijn dorp. Maar wanneer dat zal gebeuren, dat is nog echt wel de vraag. Een reportage vanuit Zuid-Libanon door correspondent Daisy Moore. Adrie van der Poel snapt niets van de mensen die met spullen gooien tijdens wielerwedstrijden. Dat zei hij bij de Vlaamse radio. Adrie, zo Mathieu van der Poel heeft er geregeld mee te maken. Biergooiers langs de kant. Zondag nog bij Parijs-Roubaix een vrouw die een petje naar zijn wielen gooide. En vader Adrie kan daar niet bij, zegt hij op de Vlaamse Radio 2. Als ik daar naartoe ga en ik ben tegen een renner, dan kijk ik misschien de andere kant uit of ik klap niet. Anderzijds kun je denk ik ook een klein beetje inschatten de intelligentie van de mensen. Want in de meeste gevallen komt het dan toch later op social media terecht. En dat biedt natuurlijk kansen voor de speurders om dat verder te onderzoeken. Nee, met andere woorden, je wordt altijd wel ontdekt als je dit doet, zegt Adrie van der Poel. Hij vindt het geen wielersupporters. En verder wil je er toch ook weer niet te veel aandacht aan besteden. Dit soort incidenten moeten volgens hem ook niet al te veel in het nieuws komen. We zouden vanavond in het tweede EK-kwalificatieduel van de Oranjevrouwen tegen Noorwegen wel eens een ander systeem kunnen zien. Dat zei bondscoach Andries Jonker in een online persconferentie. Bij de voetbalsters van het Nederlands elftal was het verdedigende 5-3-2-systeem het afgelopen jaar heilig. Jonker denkt erover daar even van af te stappen na het verlies van Italië vrijdag. Ik ben een coach die overal over nadenkt na zo'n nederlaag. Hoe krijgen we het voor elkaar makkelijker te voetballen, zei hij in de persconferentie. En daarom overweegt Jonker met het 4-3-3-systeem te starten. Want, zegt hij ook, dat zit er bij iedereen nog ingebakken. Oud-wielrenner Laurens ten Dam heeft een nieuwe baan, daarover schrijft het AD. Hij wordt bondscoach in een relatief nieuwe discipline, het gravelracen. Pionier is ten Dam in deze sport, die het AD omschrijft als man-tegen-man gevechten op onverharde vooroorlogse weggetjes. Ten Dam zag als een van de eerste in Europa potentie in het gravelracen, dat steeds populairder wordt. Sinds 2 jaar staat er ook een WK-gravel op de wielerkalender, waar renners voor hun land uitkomen. En ja, dan is er dus een bondscoach nodig. Laurens ten Dam heeft er zin in. Het is een functie waarin ik mijn enthousiasme voor de sport en het werken met sporters kwijt kan, zegt hij in het AD. En een bijzonder bezoek gisteren in het Abel Lintstra stadion in Heerenveen. Een Chinese delegatie kwam het stadion inspecteren. Niet voor een voetbalwedstrijd, maar voor het Nationaal Ballet van China. Dat er in juni moet optreden. Aan Omroep Friesland vertelt de Nederlandse organisatie dat het een behoorlijke uitdaging is, een balletvoorstelling in een stadion. Maar de Chinezen lijken vooralsnog tevreden. Tot nu toe hebben we eigenlijk de plannen wat wij ze hebben voorgelegd, dat lijkt in goede aarde te vallen. Zij moeten daar natuurlijk nog wel mee terug naar China. Zij hebben daar hun eigen achterban. Daar moet alles nog wel gecheckt worden. Maar het lijkt er eigenlijk op dat alles wat wij bedacht hebben, dat kan zoals wij het voor ons zien. En inderdaad, de Chinese delegatie reageerde ook enthousiast bij Omroep Friesland. We vinden het hier heel mooi, het Abel Lintstra stadion dus. Vooral vanwege de geschiedenis en omdat het een bekende plek is. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De files nemen langzaam wat af, maar er staat nog steeds ruim 400 kilometer. De meeste vertraging is er in de Randstad. De langste file staat op de ring van Amsterdam. Tussen afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens. Bij de Koentunnel een half uur vertraging richting Den Haag. Van Mel en Vintage Future. Het is 9:09. Even uit logeren gaan is er niet bij voor veel mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Ook verhuizen naar een woonvoorziening zit er in veel gevallen niet in, terwijl die behoefte er wel is. Dat blijkt uit een enquête van het ZEVMB Kenniscentrum onder ouders en naasten. Svantine de Schipper is directeur van dat kenniscentrum en ook moeder van de 17-jarige David. Ook hij heeft zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Mevrouw de Schipper, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat het zo lastig is om een logeerplek te vinden? Ja, dit is een groep kinderen en eigenlijk ook volwassenen die eigenlijk waar sprake is, die ernstig meervoudig beperkt is, maar waar zulke complexe zorg nodig is dat deze plekken gewoon nauwelijks te vinden zijn. Er is sprake vaak van zware epilepsie. Er is een minimale mogelijkheid tot communiceren. Dus dat betekent dat eigenlijk ook vaste verzorgenden heel belangrijk zijn, die deze personen kunnen lezen en weten wat er nodig is. Dus het moeten plekken zijn die ze eigenlijk al kennen, of meer de mensen die ze al kennen? Ja, de mensen die ze kennen, maar ook de mensen die er werken moeten gewend zijn om met deze complexe materie te werken. Hè, dus we zien soms dat instellingen zeggen, oh, maar wij kunnen die zorg wel bieden. Maar als we dan doorvragen, is er bijvoorbeeld geen aanwezige nachtzorg, dan wordt die nachtzorg op afstand uitgeluisterd. Ja, en dat is dan eigenlijk alweer niet mogelijk als je sprake hebt van grote epileptische aanvallen. Hè, of als een kind niet in staat is zich om zichzelf om te draaien als die moet spugen bijvoorbeeld. Hè, die moet daar al bij geholpen worden. Dus dan is er echt gewoon continu aanwezige nachtzorg. En iemand die het kind ook kent, die weet van, hé, dit geluid, nu moet ik dit gaan doen. Hè, en ook dat er sprake is van verpleegkundige technische handelingen, hè, of uitzuigen of katheteriseren. Hè, ook dat personeel is nodig. Want normaal gesproken wonen deze kinderen nog thuis? Ja, nou, dat blijkt nu ook uit de enquête die we gedaan hebben. Daaruit blijkt dat toch 90% van deze kinderen thuis woont. En dat heeft over het algemeen te maken met dat er gewoon geen plekken zijn. Hè, als we kijken naar het logeren, dan zien we dat van de ondervraagden 50% wel gaat logeren, maar 50% niet gaat logeren. Waarvan 70% van die 50% dat eigenlijk wel zou willen. Dus maar dat er geen plekken beschikbaar zijn. Nee. Dus het is al moeilijk om ze überhaupt ergens anders te laten wonen. Maar zelfs logeren is al lastig. Waarom is het wel belangrijk dat als dat wel kan? Nou, eigenlijk geeft het al aan. Hè? 90% van deze kinderen woont thuis. Hè? Dus dat, en het gaat niet alleen om het gezin, om het kind. Hè, die gaat logeren, maar het gaat ook om de gezinnen eromheen. Hè. Dus de ouders die voor het kind zorgen, maar ook broertjes en zusjes. Hè, die zorg is gewoon zwaar. 24/7 gaat altijd door. Deze ouders staan altijd aan. Dus hoe belangrijk is het dat je even een weekendje op adem kan komen? Even tijd voor jezelf of met vrienden af te kunnen spreken. Of bijvoorbeeld gewoon langs de lijn van je kind te kunnen staan. Hè, daar gaat het om. Hè. Ja. Dus, dat je dus ook tijd hebt voor de rest van het gezin, die er vaak toch al bij inschieten, maar dat die ook niet tekort komen. Ja, want u bent een van de ouders met zo'n kind, hè? David, inmiddels 17. Ja. Loopt u zelf hier ook tegenaan dat hij niet kan logeren? Nou, we hebben ondertussen een plek waar hij één keer per maand gaat logeren, wat gewoon een hele fijne, vertrouwde plek is met een vaste zorgverlener die al jaren betrokken is in de zorg voor hem. Maar wij hebben ook periodes gehad dat David niet kon gaan logeren of een logeerplek had waar die toch niet meer veilig voelde in de zorg die hij daar kreeg. Omdat er veel wisselingen van personeel waren die eigenlijk niet wisten wat er nodig was. Hij moet bijvoorbeeld af en toe gekatheteriseerd worden als hij veel epilepsie heeft. Maar dat moet je wel in de gaten hebben. He, dus dan zie je dat de veiligheid in het gedrang komt. En dan kies je er als ouder toch voor om dan niet meer te gaan logeren. Ja, want dan heb je ook geen rustig weekendje natuurlijk. Precies. Dus en nu ondertussen hebben we wel een plek. Hè, maar we merken ook, hè, nu hij wordt 17, hè, we doen dit al jaren. Gaat de rekte ook wel een beetje uit. Zouden wij best willen uitbreiden naar 2 weekenden per maand. En dat lukt al niet. Maar nee. Goed, we zijn al lang blij met dat ene weekend. Dus, Want wat zou er moeten gebeuren om het wel voor elkaar te krijgen? Voor al die andere mensen? Nou, in ieder geval dat het meer bekendheid krijgt. Dat deze plekken zo hard nodig zijn. Waar als kenniscentrum mee bezig zijn, is het eigenlijk dus deze enquête die we gedaan hebben. Dus dat we echt in kaart willen brengen van, nou, welke plekken zijn er in Nederland en vooral waar zijn er geen plekken. En het field lab is iets waar we mee willen gaan starten. Dat we eigenlijk samen met instellingen en ouders willen kijken, wat is er nou voor nodig om het wel te kunnen realiseren, om het wel voor elkaar te krijgen. Ja, op zoek naar de oplossing. Dank u wel, ja, Svantine de Schipper.

Nou, bij deze mensen is het eigenlijk zo dat zij al heel lang bloot zijn gesteld aan de gevaren van roken. Waarbij er eigenlijk al zoveel schade is opgelopen dat het stoppen met roken eigenlijk nog onvoldoende helpt om de ontwikkeling van longkanker nog te kunnen voorkomen. Dus stoppen heeft eigenlijk geen zin meer? Nou, voor iedereen heeft stoppen met roken altijd zin om nog meer schade te voorkomen. En bij de jongere generatie is het ook belangrijk dat zij niet in deze risicogroep gaan komen. Maar deze mensen zitten al in deze risicogroep. En die hebben al die rookgeschiedenis achter de rug. Dus die weg terug is er voor hen niet meer. Het blijft wel zo dat stoppen met roken altijd helpt, ook bij bijvoorbeeld behandeling. Maar het voorkomt niet meer die ontwikkeling van de longkanker voor veel mensen. En dus moet je een CT-scan iedere 2 jaar doen om te kijken hoe het ervoor staat. Nou, wat we zien is dat het effect van zo'n CT-scan om longkanker vroeg op te sporen tot wel 5 à 10 keer effectiever eigenlijk is dan het aanbieden van zo'n rookstopprogramma. En dat betekent dat voor sommige deelnemers wel ongeveer tot 10 levensjaren kunnen worden gewonnen. Dus dat is enorm. Wel is het allerbeste effect te bereiken door screening te combineren met een stoppen met roken programma. Maar het grootste effect wordt eigenlijk geleverd in deze leeftijds groep met deze risico op het krijgen van longkanker door inderdaad zo'n CT-scan elke 2 jaar aan te bieden. Want als je op een CT-scan ziet dat het aan het misgaan is, wat kun je dan nog doen als arts? Kun je dan wat meer betekenen voor iemand met longkanker. Op het moment dat we longkanker echt in een vroeg stadium kunnen opsporen, dan is er nog behandeling mogelijk. Wachten we totdat iemand eigenlijk al klachten krijgt en al in een vergevorderd stadium zit, zijn die behandelopties veel minder gunstig en ook veel minder effectief. Dat hebben we ook al eerder aangetoond, dat de sterfte aan longkanker door middel van zo'n CT-scan eigenlijk met zo'n 25% te verlagen is. Ja. En dat betekent wel in deze leeftijdscategorie, dus die 60-plussers waar we het nu over hebben, dat we wel ongeveer 1100 sterfgevallen per jaar kunnen voorkomen aan longkanker. En ze zijn dus boven de 60. En hoe lang hebben ze dan gerookt? Bijna hun hele leven, bij wijze van spreken? Ja, de meeste mensen die beginnen toch eigenlijk wel tussen de 12 en 15 met roken. Dat is ook meteen het hele punt. Het zijn pubers, dus die kijken ook nog niet zo ver in hun leven vooruit. Nee. Dan raken ze eigenlijk al verslaafd aan een heel schadelijk product. En dan zijn ze inderdaad 60. En de meeste mensen hebben inderdaad 25, 30 jaar al minimaal gerookt voordat ze bij dit risico uitkomen. Onze verslaggever Vincent van Rijn is op dit moment in Nijkerk. Vincent, wat vinden mensen daar van dit idee? Ja, niet voor niets in Nijkerk trouwens, want dat was in de 18e eeuw echt de bakermat van de Gelderse tabaksteelt met heel veel tabakschuren. Ja, hier vinden de mensen het op zich een goed idee. En wat ik zelf wel opvallend vond, was dat mensen zeiden, ja, misschien werkt zo'n CT-scan wel zo afschrikwekkend dat mensen na hun 60ste dan alsnog gaan stoppen. Dus ja, zij zagen het meer als een soort alternatieve stok achter de deur. Volgens mij is zo niet helemaal bedoeld. Maar goed, laten we even luisteren naar wat reacties hier vanuit Nijkerk. Ik heb behoorlijk lang gerookt, maar ik ben er al wel 25 jaar af. Dus. En dat is wel een voordeel als je stopt. Stel, u had nog gerookt. Ja. Wat zou u er dan van vinden om elke 2 jaar nog... Ik denk dat dat wel werkt, want dat geeft misschien toch iets meer een push om toch te stoppen. Dat je die CT-scan niet wil? Nee, dat je die CT-scan wel hebt en dat komt dus uit dat niet goed is. Dat je denkt van, oh shit, ja, dan moet ik toch maar stoppen. Dus, want het is heel lastig stoppen. Ik vind het eigenlijk een beetje onnodig. Het helpt misschien om longkanker op te sporen voor mensen die roken. Ja, dat is de ene kant. En de andere kant is iets wat je zelf veroorzaakt eigenlijk. Want de kans is heel groot dat je er wat van overhoudt. Om dan later maar weer terug te vallen op de gemeenschap en dat het ook betaald moet worden. Nou, dat vind ik echt... Nee. Nee, dat staat me tegen de borst. Ik zie u ook met een sigaret in uw hand. Heeft u vaak geprobeerd om te stoppen? Jawel hoor, diverse keren. Maar ja, dan zit je weer een dipje in je leven en dan gaat het weer mis. Ja. Zo'n scan om de 2 jaar na uw 60ste. Stel, ze zeggen van, dat is voor u. Zou u dan gaan? Ik zou wel gaan, ja. Ongeacht de uitslag natuurlijk. Ja, nee, ik zou wel gaan. Het lijkt me ook best heftig. Nou, vind ik niet. Nee. Ik zou niet met lood in mijn schoenen daar naartoe gaan. Zeker niet. Maar ja, je kan elke keer slecht nieuws krijgen. Ja, maar dat geldt niet alleen voor de rokers, maar dat geldt ook voor de niet-rokers. Hè? Want het is niet per definitie dat een roker altijd komt te overlijden aan longkanker. Misschien werkt het wel motiverend. Als een arts het tegen je zegt, is het denk ik toch anders dan wanneer een buitenstaander het tegen je zegt. Zou u misschien dan wel stoppen als dat? Nou, misschien wel. Ja, sowieso ga ik het nog wel een keer proberen, hoor. Er zijn wat reacties in Nijkerk. Carlijn van Aalst, ja, hoorde ook iemand zeggen, het is oneerlijk als de samenleving opdraait voor die kosten. Hoe zit het daarmee? Zijn de kosten voor zo'n tweejaarlijkse CT-scan hoger dan programma's om mensen van het roken af te helpen? Nou, de programma's om mensen van het roken af te helpen zijn wat goedkoper, maar ook veel minder effectief. Dus als je dat dan tegen elkaar gaat afleggen, dan zien we dat een screeningsprogramma voor longkanker ook zeker kosteneffectief kan zijn. Dan blijft het natuurlijk altijd belangrijk om mensen inderdaad toch te blijven stimuleren wel om te stoppen met roken. Wat we ook zagen net in de reacties van mensen is, misschien werkt het als een stimulans. En dat zien we gelukkig ook. Dus dat willen we ook zeker blijven doen. Maar we moeten niet vergeten dat deze mensen eigenlijk allemaal in hun puberteit zijn begonnen en zijn blootgesteld aan een product dat ook gewoon verkrijgbaar is. Ja. En dan daarna met de gevolgen zitten. Kijk, we gaan ook niet met mensen met die overgewicht hebben, zeggen we ook niet, nou, u krijgt een hartinfarct, maar dat heeft u ook zelf veroorzaakt. Zo werkt het niet. Dus dat willen we ook voor deze groep mensen. Die willen we ook gewoon helpen. Bijdragen eigenlijk. Ja. Ja. U wilt zelfs dat het een bevolkingsonderzoek wordt. Hoe ver staat het daarmee? Of het een bevolkingsonderzoek wordt, daar gaat dan de minister van VWS over. De Gezondheidsraad is op dit moment bezig met het voorbereiden op een advies rondom het wel of niet invoeren van longkankerscreening in Nederland. Dus daar zullen wij op moeten wachten. Wij leveren in ieder geval onderzoeksresultaten hoe longkankerscreening eventueel geïmplementeerd zou kunnen worden. Dank u wel, Carlijn van Aalst, coördinator van het proefbevolkingsonderzoek naar longkanker. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone, someone, someone, someone.

positieve gevolgen voor de mentale gezondheid in je gemeente en gaat het aantal zelfdodingen omlaag. En daarin zien we ook wel dat juist dat heel veel betekent voor een omgeving. Nou, we hebben de coronatijd gehad waarin meer jongeren kampen met ook gedachten aan zelfdoding. En dan is het ontzettend belangrijk dat je ook in de gemeente doorhebt, hey, op welke plekken kunnen wij dan juist investeren en zorgen dat jongeren sowieso een weg weten waar ze naartoe moeten als ze deze gedachten hebben. Maar ook verder kijken en wat kunnen we doen om ook de kraan dicht te draaien, dat we minder deze problemen hebben. Nou, dat verschilt per gemeente. Dus in de ene gemeente hebben bijvoorbeeld is meer armoede, is meer stress. In andere gemeenten kan je zien dat onder agrariërs er meer zorgen zijn. En het is heel belangrijk dat gemeenten daarin ook het steuntje in de rug vanuit Den Haag krijgen. Maak hier werk van. En in de gemeenteraad dat het gesprek gevoerd wordt, wat kunnen we dan het beste doen? Want dat weet je heel vaak veel beter op de plek waar je woont dan dat dat allemaal in Den Haag bedacht wordt. Zij partijleider van de ChristenUnie, Mirjam Bikker. En het ging met haar al over het belang van 113. Want denk je aan zelfdoding of maak je zorgen om iemand? Praat helpt dan en kan anoniem via de chat op 113.nl of via de telefoon 113 of 0800 0113. Reactie. Aan de redactie. Banken geven geen gehoor aan de oproep van het demissionair kabinet om gokproblemen aan te pakken, vertelde economieredacteur Nick Wouters. Ze hebben geen zin om een goklimiet voor klanten in te stellen vanwege de privacy. Ook luisteraar Steven vindt het geen goed plan, schrijft hij. Weer typisch Nederlands neoliberaal beleid. Niet de oorzaken aanpakken, maar het gevolg. Eerst gokken toestaan en dan de gevolgen aanpakken. De minister weet natuurlijk ook wel dat de banken daar niet voor zijn. Nick, heeft Steven een punt? Politiek creëert een probleem en nu mogen de banken het oplossen? Ja, daar zit wel wat in, ja. Alhoewel, creëert een probleem. Het is niet zo dat gokken niet bestond voordat die markt werd opengegooid in 2021. Want heel veel mensen gokten al online. Deden dat bij allerlei buitenlandse sites waar je zelfs met iDeal kon betalen. Dus het werd ook wel echt makkelijk gemaakt voor Nederlandse klanten. Maar de gedachte was, we gooien die markt open in 2021. En dan gaan die groepen die bij die illegale sites zitten, die komen dan bij legale sites. Dan mocht er beter op ze gelet. Is er betere zorg voor hoeveel geld ze uitgeven aan gokken. En ook een mooi voordeel, dan gaat er ook wat belastinggeld van wat zij verliezen naar de schatkist. Maar ja, wat je hebt gezien is dat niet alleen die groep die al gokte naar die legale sites is gegaan, maar dat er ook nog andere mensen zijn gaan gokken, omdat het gewoon een stuk zichtbaarder is geworden. En er flink reclame voor mocht gemaakt. Ja. En dat is een van die punten waarvan je kan zeggen, had dat nou wat ingedampt in het begin? Want dat werd ook al heel snel weer teruggedraaid. Maar er werd gezegd, er moet wel iets van reclame zijn. Anders weten die mensen die al gokken bij die illegale sites niet dat ze naar legale sites moeten. Dus het is steeds een beetje balanceren van, aan de ene kant wil je niet dat mensen te veel gaan gokken, maar je wil wel dat die mensen die bij illegale sites zitten bij partijen zitten met een vergunning hier in Nederland. En dat is nu nog steeds de balans waar de minister mee zit. Want dan ga je allerlei strenge regels inbouwen. Bijvoorbeeld die goklimieten bij banken. Dan gaan mensen weer naar die illegale sites toe. En dan is er weer geen zorg. En dan zijn er geen belastinginkomsten. Dat is ook waar die goksites nu voor waarschuwen. Van al die maatregelen die nu genomen worden, je ziet nu al, zeggen zij, dat mensen weer naar die illegale sites toe gaan. Een duivels dilemma heet dat, Nick. Dankjewel. En de initiatiefnemer van het kletslintje was in de uitzending. Wie in Hilversum zin heeft om op straat of in een koffietentje eens een praatje te maken met een onbekende, kan op zoek naar mensen die zo'n lintje hebben opgespeld. Die staan namelijk open voor een goed gesprek, geven ze daarmee aan. En er was ook nog een praatpaal, hè, die kon je dan op tafel zetten. Ja, een soort vlaggetje. En, precies, dus als mensen die op tafel zien zitten, kan je waarschijnlijk gewoon aanschuiven en dan zeggen, zo, goeiedag, hoe gaat het? Nou ja, ik ben wel in voor een praatje, precies. Zie ik. Ja. André vindt het allemaal niet nodig, schrijft hij. Wat is er mis met de kroeg? Die is daar toch voor bedoeld? Nou, die vraag hebben we nog even voorgelegd aan de initiatiefnemer, Eva Drager. Er is absoluut niks mis met de kroeg. En dat moet je ook vooral blijven doen als dat een manier is die voor je werkt. Maar niet iedereen gaat naar de kroeg. En misschien ook niet in je eentje. En de kletslintjes en de praatpalen zijn echt bedoeld voor mensen die alleen ergens zitten of in de trein of op het station of inderdaad in de lunch- of koffiezaakje. En dat je dan een praatpaal kunt gebruiken op het moment als je zin hebt om gewoon even met iemand te kletsen. Dus dat is echt een heel andere doelgroep die we daarmee bedienen in een heel andere setting dan in de kroeg. Ja, in de kroeg vind je ze waarschijnlijk wel de lulmeijers, om het maar even zo te zeggen. Maar op andere plekken is het toch handig om te weten met wie je een goed gesprek kan voeren. 3 voor de dag. De Oranjevrouwen spelen de tweede EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. afgelopen vrijdag verloren ze nog van Italië. Toen werd het 2-0. Duitsland komt voor het eerst aan het woord in een genocidezaak die Nicaragua tegen het land heeft aangespannen bij het Internationaal Gerechtshof. Nicaragua roept Duitsland op om te stoppen met het leveren van wapens aan Israël. Correspondent Charlotte Waiers vertelt dat de beschuldiging extra pijnlijk is voor Duitsland. Die ligt heel gevoelig. Los van dat het natuurlijk een hele zware beschuldiging is, heeft dat ook alles te maken met de Duitse geschiedenis. Want dat genocideverdrag is juist opgesteld kort na de Tweede Wereldoorlog als reactie op de Holocaust. Dus de massamoord die Duitsland heeft aangericht. En het idee was dat zoiets nooit weer mag gebeuren. Rechters in Zuid-Afrika doen uitspraken over de vraag of oud-president Jacob Zuma zich verkiesbaar mag stellen voor de presidentsverkiezingen. Zuma zou niet meer mee mogen doen omdat hij in 2021 werd veroordeeld voor minachting van de rechtsstaat. Daarvoor kreeg hij 15 maanden gevangenisstraf. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, waar zullen de rechters naar kijken? Ja, in de wet in Zuid-Afrika staat dat iemand die veroordeeld is voor zo'n lange straf, voor 15 maanden straf, na het uitzitten daarvan 5 jaar lang geen kandidaat mag staan. Dus daar zou Zuma onder vallen. Dat zegt ook de kiescommissie. Daarom zeggen ze, je mag niet meedoen. Maar zijn advocaten gaan het toch proberen op basis van dat ze zeggen, Zuma heeft maar 3 maanden van die straf uitgezeten. Hij is destijds vervroegd vrijgelaten op medische gronden. De advocaten van de kiescommissie die zeggen gewoon onzin, want die straf die was wel gewoon 15 maanden. Dus daar gaat het over vandaag in die rechtbank. Ja, want vrijgelaten op medische gronden, dat wil niet zeggen dat je bent vrijgelaten omdat het de beschuldiging minder is dus. Precies, inderdaad. En dat zeggen de advocaten ook van de kiescommissie. Bovendien is hij toen vervroegd vrijgelaten op medische gronden en is dat later onwettig verklaard. Ja, Zuma is echt iemand die probeert met van alles weg te komen. En hier dus ook weer. Want waarom wil hij weer zo graag president worden? Ja, Zuma zegt zichzelf dat hij president wil worden omdat hij alles wil maken in Zuid-Afrika. Hij is president geweest van 2009 tot 2018. Toen was hij president van het ANC, de regeringspartij en de bevrijdingspartij van Nelson Mandela. Maar zijn presidentschap is te boek komen te staan om het vele corruptie en het grote wanbeleid. Hij moet ook nog terechtstaan voor allemaal andere zaken. Ja, hij zegt dat hij het goed wil maken en dus wil hij kandidaat staan. Het is ook wel iets dat het ANC toch wel heel lastig vindt dat hij dat gaat doen. Want hij heeft zich ook echt tegen het ANC gekeerd. Hij wil kandidaat staan voor een nieuwe partij. En die partij kan het ANC ook wel moeilijk maken. Vooral in Zuma's thuisprovincie KwaZulu-Natal. Het ANC kan voor het eerst in de geschiedenis sinds het eind van de apartheid misschien onder de 50% zakken. En dan zouden ze coalities moeten gaan vormen. En we weten allemaal hoe lastig dat is. Dankjewel, Alice van Gelder. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met een onderwerp dat jullie ook uitgebreid besproken hebben. Banken moeten een goklimiet instellen voor hun klanten. Daar gaan wij het zo over hebben. Wouter heeft nog de hoofdpunten wat nieuws. Fijne dag.